www.attableek.com, The Reviver of Iman. اور حضرات انبیاء کرام کو پہلی امتیں دی گئیں, بہت بڑی بات ہے ایمان والے بنے ان کی اتباع کی. اور میرا نصیب ہے کہ امتوں میں سے جو سب سے بہترین امت تم ہو, تم مجھے عطا کیے گئے, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت دوہری بعثت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے وہ مبارک دین بھی لے کر آئے. دین کیا ہے؟ زندگی گزارنے کا وہ مبارک طریقہ جو اللہ نے بنایا اور جس نے سارے انسانوں کی دنیا آخرت کی کامیابی اور مسائل کا خیال رکھا ہے. جی ہاں, کہ اللہ نے اپنے نبی کو دین کے ساتھ بھی بھیجا اور ختم نبوت کی وجہ سے دین کی محنت کے ساتھ بھی بھیجا. آپ اپنی امت کے لیے یہ مبارک دین لے کر بھی آئے اور اپنی امت کے لیے دین کی محنت بھی لے کر آئے کہ تم بہترین امت ہو, کہ سارے انسانوں کی رفا رسانی کے لیے تمہیں نکالا گیا ہے. یہ اللہ کے علم ازلی میں ثابت ہو چکا اور نبی نے بھی خبر دی کہ یہ بہترین امت ہے. ان پر اللہ کی معرفت کے در علم اور معرفت کے دروازے کھولے گئے اور ان کو سب سے اعلیٰ اور عرفہ نبی دیا گیا, ان کو سب سے اکمل اور ادوم دین دیا گیا اور ان کی محنت سے علم اور تقوی کی شاخیں زندہ ہوں. اللہ نے اس کو بہترین امت بنایا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی دن سے اپنی امت کو جس طرح دین پہنچایا, دین کی محنت میں بھی ساتھ لیا. جو بھی کلمہ پڑھتا تھا فوراً کلمے کی دعوت دیتا تھا. اس مسلمان کی زندگی تعبیر ہے مسلسل محنت جد و جہد اور محنت کے ساتھ کہ اللہ کے دین کے لیے اپنی جان بھی لگانا مال بھی لگانا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو محنت میں اپنے ساتھ لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے صحابہ کرام کی ایک جماعت تیار ہوئی. یہ صحابہ کرام 5 لاکھ یا 6 لاکھ کے قریب ان کی تعداد, ہر صحابی دین کی دعوت دینے والا, ہر صحابی جو سیکھتا ہے اس کو آگے سکھانے والا, ہر صحابی عبادات کو صحیح نہج پر کرنے والے اور دعا اور ذکر کی حقیقت والے اور انسانیت کی خدمت کرنے والے. جی ہاں, اللہ نے یہ محنت ہمیں اس زمانے میں عطا فرمائی. جیسے اللہ کا پہلے قوموں میں جبکہ ان کے حالات بگڑ جائیں, پریشانیوں میں ہوں, گمراہی کی دلدلوں میں پھنسے ہوئے ہوں, کسی نبی کو بھیجنا اس قوم کے لیے بڑی نعمت اور احسان اور اس قوم میں انقلاب لانے کا ذریعہ ہے. اسی طرح آج کے زمانے میں ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک محنت کا ملنا یہ اللہ کا بہت بڑا سب سے بڑا احسان. صدیوں بعد اللہ نے یہ محنت عطا فرمائی اور یہ نقل و حرکت شروع ہوئی. جعفر کا مجمع نکلا ہوا ہے گھروں سے اور زمین میں بیٹھا ہوا ہے, اللہ رسول کی بات سن رہا ہے, ایمانی جذبات بن رہے ہیں, نیتیں اور عزائم ہو رہی ہیں, کیونکہ اس امت کی نقل و حرکت پر عالم میں ہدایت کی فضائیں قائم ہوں. تو اس محنت سے مقصود کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک محنت زندہ ہو. نبیوں کی محنت سے وہ دین زندہ ہوتا ہے جس دین میں دنیا میں بھی امن اور آخرت میں بھی انسانوں کو کامیابی ملتی ہے. اور دین والے جب دین پر چلتے ہیں تو ان کے لیے جو برکات اور خیرات اور امن کے فیصلے ہوتے ہیں, آفیتوں اور محبتوں کی دوسری قومیں بھی اس سے فائدہ اٹھاتی ہیں. اور تو وہ حتیٰ کہ جانور اور ان مخلوقات کو بھی ایمان والوں کے ایمان پر چلنے کی وجہ سے فائدہ ہوتا ہے. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. اگر یہ بستیوں والے ایمان والے ہوتے اور تقوا کہ جس میں اللہ کے مبارک احکام زندہ ہوں, پاکیزہ زندگی اور جن زندگیوں کو اللہ کے نافرمانیوں کے نحوست بدبو اور سیاہی سے بچایا جائے, تقوا والی زندگی اختیار کر لیتے تو زمین اور آسمان کی برکتوں کے دروازے ہم ان کے لیے کھول دیتے. تو اللہ نے یہ محنت عطا فرمائی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت پر امت آ جائے, یہ محنت زندہ ہو اور محنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندہ ہو. حضور کے طریقے سے یہ محنت ہوگی تو پھر یہ محنت پورا پورا نتیجہ ظاہر کرے گی کہ جس کے ثمرات مرتب ہوں گے, نتائج مرتب ہوں گے, ہدایت کی فضائیں عام ہوں گی. حضور کی محنت میں حضور کا طریقہ، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے طریقہ دیا پوری انسانیت کے لیے، آپ کو ایک نمونہ بنایا، اس سے آسان، اس سے مختصر، اس سے خوبصورت طریقہ کوئی ہو نہیں سکتا. اگر کوئی مختصر طریقہ ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جاتا. اس لیے حضور کی محنت کو حضور کے طریقے پر کرنا، حضور کی محنت بھی زندہ ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا طریقہ بھی زندہ ہو. اور جس کی صورت سب سے پہلے یقینوں کی تبدیلی ہے کہ یقین تبدیل ہو اور حضور کی محنت کو حضور کے طریقے پر، حضور کے جذبات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی نیت کے ساتھ کرنا، فکر کے ساتھ کرنا. جی ہاں، یقینوں کی تبدیلی، عبادات کو صحیح نہج پر لانا، علم اور ذکر کی فضائیں قائم کرنا اور داعیانہ اور ذاکرانہ طور پر انسانیت کی ہمدردی لے کر پھرنا اور ایک ایک انسان تک پہنچنا. تو اس کے لیے ہمارا نکلنا ہوا اللہ کے راستے میں نکلے. مسلمان کی اس محنت سے تعبیر کہ اللہ کے راستے میں ہوں تب بھی محنت کرنے والا، اور اپنے علاقے میں ہوں تب بھی محنت کرنے والا. جیسے میدانوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت دیتے تھے اور صحابہ کرام بھی دعوت دینے کے بعد جزیہ کی طرف بلاتے تھے، اور جزیہ کی طرف اب قبول کر لیں تو پھر ان کی ذمہ داری لیتے تھے، اگر ان دونوں باتوں کو قبول نہ کریں تو پھر جنگ کی نوبت آتی تھی. جانے صحابہ دیتے تھے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ لوٹتے تو فرماتے رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر، ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف لوٹ کر آئے. مدینہ میں بھی وہی دعوت والے اعمال، سیکھنے سکھانے والے اعمال، ذکر اور عبادت کی فضائیں اور اس انسانیت کی خدمت، ان کے لیے سب کچھ لگانا، قربان کرنا. قفلتن کغزوتن، جو اعمال اور جو محنت وہاں پر تھی وہی مدینہ میں آ کر. اور یہ دعوت ایک ایسا عمل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کبھی بھی نہیں چھوڑا. تو اس لیے بھائی اب کچھ حضرات واپسی والے ہیں جو واپس جائیں گے، ان کا واپس جانا کوئی دنیاوی کاموں کو سوالنے کے لیے نہیں ہے، یہ تو سارا قرآنوں کا مجمع ہے، چار مہینے جن کے پورے ہو گئے ان کا مجمع ہے، ان کا واپس جانا اسی محنت کو کرنا ہے. یہ ہماری تشکیل ہے کہ اللہ ہمیں اپنی زندگی کا مقصد پتہ لگ گیا، پچھلی جو زندگی ہماری غفلت میں گزری، یہ ساری انسانیت جو مسائل میں مبتلا ہے اس کی وجہ امت کا اس کام کو چھوڑ دینا ہے، جس کی وجہ سے امت دین سے دور ہوئی، اللہ کے احکام نکلے. اور جب دین سے دور ہوتا ہے انسان، اللہ کے احکام نکلتے ہیں تو پھر جہاں مسائل آتے ہیں، ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. تو واپسی کبھی واپس جا رہے ہیں کیا مطلب، مقصد حاصل ہو گیا. لیکن اگر دیکھا جائے کہ بھئی پوری دنیا میں اللہ کا دین زندہ ہو جائے، پوری امت جس محنت کو حضور کے طریقے پر کرنے والی بن جائے، کیا یہ حاصل ہو گیا؟ اگر اس کو دیکھا جائے تو واپسی کی گنجائش نہیں. پوری دنیا کیا، کوئی ملک کیا، کوئی صوبہ کیا، کوئی ضلع کیا، کوئی شہر کیا، کوئی ایک گاؤں ایسا جو 100% اللہ کے احکام پر چلنے والے ہوں اور اس محنت کو کرنے والے ہوں، ایسا نہیں. تو واپسی جو ہے ہماری برابر ندامت اور استغفار کے ساتھ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال پر اللہ نے نظام کو بدلا. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اس ساری کائنات کے لیے سب سے بڑی نعمت، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. اسی طرح حضور کا اس دنیا سے رحلت فرما جانا اس کائنات کے لیے سب سے بڑی، سب سے بڑا سانحہ تھا. یہ کہ صحابہ کیسے پریشان ہو گیا، حکومت کیسے پریشان ہو گئے، اور حالات کیسے بدلے کہ قبائل کے قبائل مرتد ہو گئے، اور مدینے میں نفاق پھیل، مسلمانوں میں نفاق پھیل گیا اور منافق بڑے تیز ہو گئے، اور یہود اور نصارہ اسلام کے خلاف سرگرم ہو گئے. کہ لوگوں نے زکات کا اور لوگوں نے جو ہے وہ دین کے احکام کا انکار کر دیا. اور اگر حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر کے ذریعے اس امت کو سنبھالے دیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ تین دفعہ فرمایا، ایک مرتبہ کہا اگر حضرت ابو بکر نہ ہوتے، ان کو خلیفہ نہ بنایا جاتا، وہ امت کے امر کو نہ سنبھالتے، تو شاید اس زمین پر اللہ کی عبادت کرنے والا کوئی نہ بچتا، اور مدینہ منورہ جو ہے یہ آگ کی بھٹی بن چکا ہوتا. اور وہاں پر اسامہ کے لشکر کو روانہ کرو. صحابہ نے کہا اسامہ کے لشکر کو نہ روانہ کرو, حالات بدل گئے. فرمایا نہیں, جس لشکر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمایا ہے ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر اس کو روک نہیں سکتا. کہا امیر بدل دو, کہا امیر بھی نہیں بدل سکتا, وہی امیر ہے, وہ جائیں گے. اور جب وہ چلے تو پھر مدینہ والوں کو کہا نکلو اب اللہ کے راستے میں. کہا ہماری دو طاقتیں نہیں ہیں, روم سے بھی ہم لڑ جائیں ان سے بھی ہم لڑیں, وہاں بھی فوجیں بھیج دیں اور مدینے کو بھی خالی کر دیں, مدینے کو باقی رکھیں, اس میں ازواج مطہرات ہیں, ہم جو ہے مسلمانوں کی بیٹیاں بیویاں ہیں بچے ہیں, پانی میں سب کو نکالوں گا. اور کہا قبائل ہماری طرف آ رہے ہیں, کہ قبائل سارے آ جائیں گے اور قبائل کے ساتھ سارے انسان اور جنات اور جو ہے درخت اور ڈھیلے آ جائیں سب کے سب, تو بھی میں جو ہے نکلنے سے نہیں رکوں, میں اکیلا نکلوں گا اللہ کے راستے میں. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے, تین دن کا نکلنا, اس نکلنے کی برکت سے اللہ نے پھر لوگوں نے کہا آپ مدینہ واپس چلے جائیے اور اپنی جگہ کسی کو امیر بنا دیجیے, اور وہ جماعت نکلی. تو اللہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی محنت سے پھر اسی سطح پر دین کو زندہ کر دیا, دین کی محنت کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی, جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے. ایسے ہو جاتے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے راستے میں. تو بھائی یہ محنت ہمارا واپس جانا بھی اس محنت کو کرنا ہے, اس لیے کہتے ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق یہ جملہ کہ دین میں کمی آ جائے اور ابو بکر زندہ رہے ایسا ہو نہیں سکتا, یا اللہ کا دین زندہ ہو جائے گا یا پھر ابو بکر کی گردن تم سے جدا ہو جائے گی. میں ضرور اللہ کے راستے میں جاؤں گا, اگر میرے ساتھ کوئی بھی نہ ہو تو میں اکیلا جاؤں. تو میں نے فرمایا کہ اللہ نے ابو بکر کی زبان پر حق کو جاری کیا ہے, تو ہمارا یہ واپس جانا اسی محنت کو کرنے کے لیے ہے. تو واپسی میں ہم استغفار ہو, ندامت ہو, توبہ ہو, غم کے ساتھ واپس جائیں, اے اللہ آج تک جو ہم نے محنت میں کمی جو کوتاہی اس کو معاف کر فرما دے. توبہ کہتے ہیں کہ جو گناہ ہوا ہے, جو کمی ہوئی ہے اس کو پکا نہ کرنے کا عزم کرنا, اور جو کمی استغفار کہتے ہیں اس پر مغفرت چاہنا. اور ہمارا یہ واپس جانا یہ جو ہے اس گویا ایک تشکیل ہے ہماری, اور واپس جانا اس میں بھی انہیں اعمال اور انہیں آداب کے ساتھ جن آداب کے ساتھ ہم اللہ کے راستے میں نکلے تھے. یہ سفر ہمارا سنت کے مطابق دعاؤں کے ساتھ, یہ محنت جو ہے اس کی چند بنیادی اعمال ہے. سب سے پہلا عمل دعوت ہے, دعوت میں اللہ کی طرف بلانا, اللہ کے دین کی طرف بلانا, آخرت کی طرف بلانا, اور مسلمانوں کو یہ سمجھانا کہ دعوت والی محنت اس کی ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ کہ پیارے نبی آپ کہہ دیجیے یہ ہے میرا راستہ, زندگی کا مقصد کہ اللہ کی طرف بلاتا رہوں بصیرت کے ساتھ, سمجھ بوجھ کے ساتھ, میرا بھی اور جس نے میری اتباع کی اس کا بھی یہ راستہ. تو اس لیے واپسی بھی ہماری انہیں آتا, جیسے اللہ کے راستے میں نکل کر دعوت دیتے تھے اور دعوت سیکھنا سکھانا ہوتا تھا, یا نمازوں کو ادا کرنا اور ذکر اور دعا میں لگنا اور انسانیت کی خدمت, ان اعمال کے ساتھ واپس جانا. جی ہاں, انہیں عملوں پر ہر مسلمان کو لانا. ابھی واپس جاتے ہوئے حضرات فرماتے ہیں چار مہینے قلعہ لگا کر جو واپس جا رہے ہیں تو فوراً سیدھے گھر کی طرف نہیں جانا, بلکہ راستے میں کام کرتے ہوئے جانا. اللہ کے رسول خیبر سے واپس آ رہے ہیں تو وادی القرا ایک یہودیوں کا گاؤں تھا, خیبر قلعہ کا تھا, ہوا واپس مدینے کی طرف آ رہے تو چلو اس گاؤں کی طرف, اور ان یہودیوں کو دعوت دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی دعوت, ان کی ہدایت, ان کی دنیا آخرت کی کامیابی کے لیے کہ اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا, اس لیے گئے. اور وہ دشمن تھے, وہ جنگ کے لیے تیار ہو گئے, اور انہیں جنگ کے لیے صفیں باندھ لی تو مسلمانوں کو بھی مجبوراً صف باندھنا پڑی, آمنے سامنے ہو گئے. اس زمانے میں جنگ کا ماحول ایسے ہوتا تھا کہ پہلے کسی لشکر سے کوئی پہلوان نکلتا تھا اور وہ للکار کھاتا, حل میں مبارز ہے کوئی مجھ سے مقابلہ کرنے والا میرے جیسا تمہاری فوج میں, اور جو دوسری جانب سے بھی ایک نکلتا تھا, دونوں کا مقابلہ ہوتا تھا, جو جیت جائے اس کی فوج اس کے لشکر کو کا حوصلہ بڑھتا تھا اور دوسرے کی ہمت پست ہوتی تھی. تو جو ان کے کفار کی طرف سے یہود کی طرف سے ایک نکلا اور اسے نہیں للکارا, مسلمانوں کی طرف سے بھی ایک نکلے اور مقابلہ ہوا, اللہ نے مسلمان جو مسلمانوں کے لشکر سے گئے ان کو فتح دی اور وہ مارا گیا. اللہ کے رسول نے جنگ کو روکا اور فرمایا دیکھو میں اللہ کا رسول ہوں, میں تمہارے پاس جنگ کرنے نہیں آیا, دعوت دینے آیا ہوں, تم میری دعوت کو قبول کر لو. لیکن وہاں نہ مانا. تو روایت میں آتا ہے 11 للکارنے والے پہلوان نکلے اور 11 مسلمانوں کے لشکر سے نکلے. ہر دفعہ مقابلہ ہوا, اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی اور ہر مقابلے کے بعد حضور نے جنگ کو روکا اور دعوت دی. 11 دفعہ تو میدان جنگ میں اس طرح دعوت دی اور 5 پورے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رہے, 5 نمازیں آئیں, نمازوں کو حضور نے ادا کیا اور ہر نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی. تو یہ دیکھ لیں کہ 24 گھنٹے کے قیام میں اور اس میدان جنگ میں 16 دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی. اس سے حضرت فرماتے ہیں ہمارا جانا سیدھا گھر کی طرف نہ ہو, بس یہاں سے اڑے اور گھر میں اترے اور گھر میں مل گئے, نہیں, ہمارا جانا کہ جس طرح سفر میں ہم دعوت دیتے جائیں اسی طرح 3 مقام پر رکتے ہوئے جانا ہے. جی ہاں, جماعت بنا لی جائے, جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے اور جماعت جب اجتماعی محنت ہوتی ہے تو اس کی خیریں برکتیں ہوتی ہیں. 3 مقام پر رکنا, ہر مقام پر رک کر کوشش یہ کرنی ہے کہ اللہ کے راستے میں نصب جماعت نکل جائے, چند گھنٹے میں نکل جائے تو بہت اچھی بات ہے, ان کو ہدایت دے کر روانہ کریں, پھر دوسرے مقام پر چلے جائیں, 3 مقام پر ٹھہر لیں. وہ کم از کم ہر جگہ 24 گھنٹے ٹھہر کر یہاں اپنے آپ کو روکنا ہے اور صبر پر لانا ہے. 24 گھنٹے رک کر پھر ہم جائیں 3 مقامات پر رک کر پھر ہم اپنے علاقے میں جائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے سفر میں کیسے خوف والا سفر ہے اور سارے قبائل کی کیا اسکیمیں ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے نقصان پہنچانا چاہتے تھے, لیکن آپ سفر کے دوران آپ دعوت دے رہے. ایک عربی آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, آپ نے اس کو دعوت دی, کہا دیکھو لا الہ الا اللہ کہہ دو اور مجھے اللہ کا رسول مان لو تو کامیاب ہو جاؤ گے. اس نے کہا کہ کون سی چیز ہے آپ کے علاوہ جو آپ کے رسول ہونے پر گواہی دے. تو یہ ٹور ایک درخت کھڑا ہوا تھا, آپ نے کہا یہ درخت گواہی دے گا اور اس درخت کو بلایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. وہ درخت زمین پھاڑتا ہوا آیا اور حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. تو عربی مسلمان ہو گئے. ایک بریدہ جو اپنے علاقے کے سردار سے وہ ملے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی اور وہ بات کو سمجھ گئے اور بات کو سمجھ کر کہنے لگے کہ میرا قوم, میری قوم ہے, میرا قبیلہ ہے, 80 گھرانے ہیں, میں ان کے پاس جاتا ہوں, اگر انہوں نے میری دعوت کو قبول کر لیا تو ان سب کو آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوں گا, وہ سب مسلمان ہوں گے, اور اگر نہ کیا تو میں آ جاؤں گا. تو وہ آئے اور مسلم اسلام میں داخل ہوئے اور حضور کے صحابی بن گئے. تو ایسے ہم نے سفر میں بھی دعوت دیتے ہوئے جانا اور جب اپنے مقام پر پہنچے, اگر مرکز ہمارے 10-12 میل کے اندر ہے, 15-20 کلومیٹر کے اندر, تو مرکز میں جانا اور مرکز والوں کو بتانا اور ان کو اپنے نکلنے کی کارگزاری سنانا اور مرکز سے جو بھی کیا کیا تقاضے چل رہے ہیں ان تقاضوں کو لے کر پھر اپنے محلے میں آنا, پھر اپنے محلے میں آنا اور اپنے محلے میں آ کر سب سے پہلے مسجد سے اقتدا کرنی. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اصفا سے تشریف لاتے تھے تو مسجد سے اقتدا کرتے اور پھر اپنی بیٹی فاطمہ دوسرا عمل ان کے گھر جایا کرتے تھے. تو وہ مسجد میں آ کر بستر مسجد میں رکھیں, گئے گھر گئی دیں اور ان کو بتا دے کہ میں آ گیا ہوں, بس مسجد میں ہوں, تھوڑی سی میں محنت کر رہا ہوں, ایک جماعت اللہ کے راستے میں نکال دوں, آپ لوگ بھی دعا کریں, دعا کے ذریعے ان کا تعاون بھی حاصل کریں اور بستر جہاں مسجد میں رکھیں. یہاں اپنے آپ کو سنبھال لیں کیونکہ واپس پہنچ کر جس چیز سے ابتدا کی تو اللہ ہمیں اس پر استقامت عطا فرمائیں گے. جی ہاں, اب یہاں کام کو چالو کرنا ہے. سب سے پہلے جماعت نکالی, اور جماعت نکالنے میں جو جاننے والے لوگ ہوں, مانوس لوگ ہوں, ان کو جو ہے تیار کرنا ہے اور اللہ کے راستے میں اگر کچھ پرانے اور نئے مل جائیں تو ان کو جماعت بنا کر نکال دیا جائے, اور اگر اپنے محلے میں نئے ہیں وہ تیار ہو گئے, پرانا نہیں ہے تو آس پاس کے محلوں سے کوئی ساتھی لے لیے جائیں اور ان کو ساتھ ملا کر پھر اللہ کے راستے میں انشاءاللہ جو ابتدا اس طرح کرے گا اللہ کی راہ سے امید ہے کہ اللہ اس کو کام پر استقامت عطا فرمائے گی. یہ تھوڑا سا قربانی کی بات ہے. اگر سارے نئے ساتھی ہیں پرانا آس پاس سے بھی نہیں ہوگا، جب کوئی تیار نہیں ہو رہا تو ان کو ہدایت دے کر روانہ کیا جائے، اگر ہو سکے تو یہاں خود قربانی کر لیں، ان کے ساتھ چلے جائیں اور ایک دن رہ کے ان کے ساتھ ان کو بتا کر پھر واپس، یا جو پرانے ساتھی ہیں اگر وہ تین دن کے لیے تیار نہیں ہو رہے تو دو دن کی جوڑی بنا کر کے بھی جماعت نکلی ہے، اس جماعت کے ساتھ آپ اس کی نصرت کر لیں کہ حوصلہ افزائی کر دیں۔ جی ہاں، نکالنا یہ بہت ضروری ہے، اس امت کا نقل و حرکت میں آنا، اور پھر اس کے بعد جو ہے گھر کی طرف جانا ہے، اب گھر میں جانا ہے یہ بھی آداب کے ساتھ، گھر میں داخل ہوتے ہوئے گھر میں داخل ہونے کی دعا ہے۔ جی ہاں، اللہم انی اسألک خیر المولد و خیر المخرج، بسم اللہ ولدنا بسم اللہ خرجنا، اسی دعا پڑھ کے پھر جو ہے بسم اللہ علی اللہ ربنا توکلنا، اور پھر گھر میں داخل ہوتے ہی سلام کیا جائے۔ اب گھر میں داخل ہوتے ہی سارے گھر والے آ جائیں گے تو وہ اپنی بات سنائیں گے، ان کو سننا، ان کے ہمارے جانے کی وجہ سے جو گھر میں کچھ پریشانیاں مشکلات وہ سنائیں، تو ان کو صبر کی، حضرات انبیاء کرام اور پھر حضرت علیہ السلام اور صحابیات، ان کے واقعات سنا کر، صبر کتنی بڑی دولت ہے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والا کے ساتھ۔ بیانات میں بھی آپ نے جو صبر کے جو فضائل سنے ہیں ان کو سنا کر کہ کوئی بات نہیں، اللہ صبر کرنے پر کیا کیا درجات عطا فرمائیں گے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ اور کہ ایمان والے کا معاملہ تو عجیب ہے، فَإِنْ أَمْرَهُ كُلَّهُ لَهُ خَيْرٌ، اس کا معاملہ سارا کا سارا اس کے لیے بہتر ہے، کیونکہ وہ ایمان والا ہے، اس کا تقدیر پر ایمان ہے۔ ان اصابت الصبا فشکر فلہ خیر، وہ ان اصابت الغرا فشکر، ان اصابت الصبا فشکر فلہ خیر، وہ ان اصابت الغرا فشکر فلہ خیر، وہ نہ سلالی کا اللہ للمؤمن۔ یہ ایمان والا جو ایمان بنایا ہوا ہے، اگر اس کو خوشی پہنچے تو یہ شکر کرے گا، اور شکر کرنے پر اللہ نعمت کو بڑھاتے ہیں، اور اگر کوئی ناگواری پہنچے تو اس کا ایمان ہے کہ ہر ناگواری اللہ کی طرف سے آئی، اور اللہ میرا رب ہے، وہ ارحم الراحمین ہے، اس میں میرے لیے خیر ہے، وہ صبر کرے، اور صبر کا بدلہ اللہ کی معیت ہے۔ تو اس طرح بھائی اور ان کو اپنی کہ کیسے اللہ کے راستے میں نکلے، کہ اللہ کے راستے میں نکلنے سے پہلے تو ہم کس چیز میں پڑے ہوئے تھے، اپنا کتنا نقصان ہو رہا تھا، اللہ نے اپنے راستے میں نکال کر کتنی بڑی نعمت عطا فرمائی، کہ یہ سمجھ عطا فرمائی کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں، ہم مسلمان ہیں، ایمان اور یہ دین کتنی بڑی دولت ہے، اور اس محنت کو کرنا یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے، یا گھر والوں کو اپنے ساتھ لینا، تو بھائی اس طرح ترغیب دے کر ان کو بھی اس ذمہ داری کا احساس دلا کر جو ہے پھر ان کو اس محنت پر اپنے ساتھ آمادہ کرنا، گھر کے اعمال کرنا۔ یہ محنت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، یہ محنت مسجد میں بھی ہو، ہمارے گھروں میں بھی ہو، اور ہر جگہ، کیونکہ اس محنت سے مقصود ہر مسلمان، جیسے صحابہ میں سے ہر صحابی دعوت دینے والا تھا، کوئی ایسا صحابی نہیں جو اسلام میں داخل ہوا ہو اور دعوت نہ دی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب سے یہ محنت ذمہ داری ملی، آخری کلمات بھی الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اور ہر صحابی دین کو سیکھنے والا اور آگے سکھانے والا تھا، کیونکہ دعوت سے ایمان، اللہ کی ذات کا یقین اور اللہ پر اعتماد، اور یہ طلب کہ اللہ کیا چاہتا ہے اس کے مطابق احکام اترتے تھے، ایمان سے دین پر چلنے کی استعداد، یہ دعوت سے اس کی زمین تیار ہوتی ہے، دلوں میں اللہ کے احکام کے قبول کرنے کی استعداد پیدا ہوتی ہے، پھر احکام اترتے تھے، تو سب سارے کے ساتھ احکام سیکھنے والے اور آداب سکھانے والے، اور پھر عبادات، کہ ہماری عبادات صحیح نہج پر ہوں، جیسے اللہ کے رسول نے کی، صحابہ کرام نے کی، ہمیں بتلائی۔ یہ دین کا تعلق ہمارے 24 گھنٹے کی زندگی سے، ہر شعبے سے، تو عبادات کو صحیح نہج پر لانا، اللہ کا ذکر، کہ ہر وقت یہ دھیان ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ میری سن رہے ہیں، اللہ میرے ساتھ ہیں، اور جتنا اللہ کی ذات پر یقین اور اللہ سے حسن الظن ہوگا اس کے مطابق اللہ تعالی ہمارے ساتھ معاملہ فرمائیں گے، اللہ میرے ساتھ ہے، یہ اتنا بڑا اطمینان ہے کہ انسان کہیں بھی چلا جائے، کسی حال میں بھی ہو وہ پریشان نہیں ہوگا۔ جیسے حضرات انبیاء کرام کے قصے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، بادشاہ، پوری فوج، اپنی قوم، ساری رعایا خلاف ہے، آپ کا ایک سمندر ہے اور رسیوں سے باندھ کر منجنیق میں ڈالا ہے، ابھی جھٹکا لگے گا اور فضاؤں سے آگ میں چلے جائیں گے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے چہرے پر ذرہ برابر ذرہ برابر کوئی پریشانی اور دل میں ذرہ برابر کوئی خوف نہیں، بڑے اطمینان سے ہے کہ معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ جو کریں گے وہی ہوگا. اس لیے آپ نے کلمہ حسبی اللہ و نعم الوکیل، حسبی اللہ و نعم الوکیل. علیہ السلام خدمت، جی ہاں یہ خدمت، یہ بھی ہماری محنت کا ایک عمل ہے کہ کام بہت بڑا ہے، دعوت دیتے ہوئے، عبادات اور ذکر ان چیزوں میں لگتے ہوئے خدمت کرنا، اور خاص طور پر ایسے لوگوں کی خدمت کرنا جن سے کوئی دنیاوی مفاد، حتیٰ کہ آخرت اور دین کے لیے دعا اس کی بھی کوئی جہاں غرض نہ ہو، ایسے لوگوں کی خدمت کرنا کہ جس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کو لشکروں میں روانہ فرماتے تو خدمتوں میں بارے مقرر کرتے اور صحیح دفعہ فرمایا وانا اعلم لکم الحطب، میں اللہ کا نبی تمہارے لیے جنگل سے ایندھن لے کر آؤں گا، لکڑی جمع کروں گا. ایک عرب عالم نے بتایا کہ اس کو آپ اپنے علاقوں کے اعتبار سے نہ سوچیں کہ جنگل میں نکل جائے، درخت کھڑے ہوں گے، ان کو کاٹ لے لکڑی، یہ سہارا اور عرب علاقے کے اعتبار سے ہے کہ سورج اٹھ رہا ہے، وہ آگ پھینک رہا ہے، ریت سے آگ نکل رہی ہے اور وہاں گھاس پھوس بھی نہیں ملتا، لکڑی تو بڑی بات ہے، تو سب سے مشکل کام لکڑی جمع کرنا تھا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے بتائی وہ اناج مالک ملک. اور یہ خدمت اتنا اونچا کہ خدمت کرنے والے سارے جہاں اعمال کا ثواب لے لیتے، جیسے جماعتوں میں اس کی یہ مشق کرائی جاتی ہے، 12 آدمی ہیں، 2 آدمی کو خدمت میں لگا دیا تو ان 2 آدمیوں کی خدمت میں سب ساتھیوں کو اعمال کے لیے فارغ کر دیا، وہ صبح سے شام، شام سے صبح اعمال کر رہے ہیں. اور یہ خدمت والے کو جتنا ہو سکے اعمال میں شرکت، تو ان سب کے اعمال کا ثواب یہ خدمت والے لے جاتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ کرام کہ جی فلاں آدمی تھا، جب وہ نکلا ہم اللہ کے راستے میں نکلے تو جاتے ہوئے قرآن کی تلاوت کرتا تھا، ذکر میں لگا رہتا تھا، دعائیں مانگتا تھا، اور جو ہی جہاں پڑاؤ ڈالتے تھے وہ مسلح بچھاتا، نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا، سارا سفر ان کے اعمال سے گزرا. تو فرمائیے بتاؤ اس کو اس کام کے لیے فارغ کس نے کیا، اس کی خدمت کون کرتا تھا، اس کے جانوروں کو باندھنا، پانی پلانا، گھاس دینا، اس کے کام کرنا کہاں کرتے تھے، تاکہ تم سب اس کے اعمال کے اجر کو لے لو. حضور صلی اللہ علیہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سب سے کائنات میں عظیم ہستی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کر رہے ہیں، لیکن اس خدمت سے کیا سیکھا کہ مدین جب امیر المومنین بنے، امیر المومنین بنے تو یتیم بچیاں تھیں جن کا بکریوں کا دودھ حضرت ابو بکر صدیق نکالا کرتے تھے. اب جب دودھ نکالنے کا وقت آیا تو وہ بچی یتیم بچیاں آپس میں بات کر رہی تھی کہ آج ہماری بکریوں کا دودھ کیوں کون نکالے گا، تو کسی نے پوچھا کیوں، کہا ابو بکر ان کو تو بڑی ذمہ داری مل گئی ہے، وہ تو امیر المومنین بن گئے ہیں، اب وہ اس طرف ان کا ذہن اس میں مشغولی، ہم یتیم بچی ہیں ان کو یہ ہمارا خیال کہاں آئے گا، اور کیونکہ وہ دودھ نکالنے کا وقت تھا تو آج ابو بکر صدیق بھولے نہیں تھے، وہ اسی وقت آ رہے تھے، اور جب یہ بچے اس پریشانی میں تھی وہ سر پر پہنچے، کہا میری بچی ہو ابو بکر ہی تمہاری بکریوں کا دودھ نکالے گا، اور آج تو تم سے پوچھے گا کہ مجھے 2 طرح دودھ نکالنا آتا ہے، جھاگ والا بھی اور بغیر جھاگ کے بھی، جیسے یہ بچی مجھے حکم کریں گی میں ویسے ہی دودھ نکالوں گا. وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو پتہ لگا کہ مدینے میں ایک بوڑھی عورت ہے، اپاہج ہے، اندھی ہے، چارپائی پہ پڑی ہوئی ہے، اور اس کی خدمت کرنے جو فہرست تھی اس میں خدمت کرنے والے کا نام کوئی نہیں تھا. ہاتھو من نے کہا کہ یہ تو بہت بڑی سعادت مجھے مل گئی، میں اس بڑھیا کی خدمت کروں گا. اور خدمت کرنے کے لیے جب صبح صبح گئے تو دیکھا کہ وہ گھر کی صفائی بھی ہو چکی ہے، گندگی کو بھی باہر پھینکا جا چکا ہے، بڑھیا بھی ٹھیک حالت میں ہے، سارے کام ہوئے. پوچھا بڑھیا امو کون ہے یہ تمہاری خدمت کرتا ہے؟ اب پتا نہیں ایک آتا ہے اور کب سے وہ آ رہا ہے اور میری خدمت کر کے چلا جا رہا ہے. روایت میں مختلف ہیں کہ دوسرے دن یا تیسرے دن جب حضرت عمر اور پہلے آئے تو دیکھا جب داخل ہو رہے تھے تو ابو بکر صدیق اس خدمت کو جہاں کر کے نکل رہے تھے. تو بھائی یہ اعمال ہیں اس محنت کی، جب امت ان اعمال پر آئے گی اور صفات کے ساتھ ان اعمال کو کرے گی تو اللہ ایک مجموعہ اس کو کرنے والا بنے گا. تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے جب ان کی قربانیاں جو اللہ کے ہاں مطلوب درجہ ہے وہاں تک پہنچیں گی تو پھر ہدایت کی ہوائیں چلائیں گی. جیسا ایک ہمارا ہے راتوں کو اپنے گھروں میں یہاں روشنی کرنے کا انتظام, ترقی کرتے کرتے انسان کہاں تک پہنچ گیا ہے, ایک بٹن دبایا سارے راستے کی لائٹیں جل گئی, راستے روشن ہو گئے. اور ایک ہے اللہ کا سورج, لیکن جو سورج نکلتا ہے تو انسانوں کو اپنا نظام بند کرنا پڑتا ہے. اب یہ سورج نکل گیا, اب ہر کونے خدرے میں, ہر غار میں, ہر جگہ یہ روشنی پہنچ کر رہے گی. جب اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ قوموں کی قوموں کو دعوت و جہاں ہدایت دیں گے. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخر میں ورائی تنا سید خلون فی دین اللہ افواج, کہ آپ دیکھیں گے کہ قوموں کی قوم دین میں فوج در فوج داخل ہو رہی ہیں. ان کی قربانی, ان کی دعوت کے الفاظ, ان کے جذبات اور ان کے یہ اعمال, اس کی نورانی صداؤں میں جو گناہوں کے اثرات اور باطل والوں کے پھیلائے ہوئے برے لہریں ہیں, اللہ سب کو صاف فرما کر فضاؤں کو ایسے پاک اور صاف کر دیں گے کہ ان فضاؤں میں جو کافر سوئے ہیں صبح اٹھیں گے تو ان کے دل گواہی دیں گے کہ اگر طریقہ سچا ہے تو وہ دین اسلام, اور اگر کلمہ سچا ہے تو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. تو امت کا مجموع ہر فرد دعوت دینے والا بنے, ہر فرد اللہ کے دین کو سیکھنے والا بنے اور دوسروں کو سکھانے والا بنے, اور عبادات کو صحیح نہج پر لانے والا, اور ذکر اور دعا اور تلاوت کا اہتمام کرنے والا بنے, اور انسانیت کی خدمت کرنے والا بنے, خدمت جو ہے اللہ کی رضا کے جذبے کے ساتھ. اس کے لیے ہر فرد, ہر امت کا فرد اس اعمال پر آ جائے تو حضرات نے یہ اعمال دی, پانچ اعمال, مسجدوں کو اعمال سے آباد کرنا, دین کو سیکھنا اور دین پر عمل کرنا اور دین کی محنت کے لیے سب کچھ لگانا اور اس محنت کو کرنا, یہ ماحول سے آسان ہو جاتا ہے. ماحول سے آسان ہوتا ہے. مدینہ منورہ کا ماحول ایسا بن گیا کہ مسجد اور گھر اور بازار سب جگہ ایک ہی جیسے عمل. صحابہ فرماتے ہیں ہمارے تو بازار بھی ہماری مسجد کی طرح تھے, بازاروں میں بھی وہ ایمان کے بول, بازاروں میں بھی اللہ کی عظمت کا استحضار, بازاروں میں بھی اللہ کے احکام, بازاروں میں بھی ایک دوسرے کا خیال کرنا, اور گھروں میں ایسا ماحول کہ اس ماحول کی وجہ سے کہ کوئی کافر بھی آتا تھا تو کوئی کافر جو ہے ضدی اڑیل اور ہر گھر میں ہو تو تین دن سے زیادہ اپنے کفر پر باقی نہیں رہ سکتا تھا. اس کی طرح ماما ابن اسال کا قصہ لکھا ہے حدیث کی کتابوں میں. وہ اپنے جو ہے مکے کے پاس رہائشی تھے اور ان کا علاقہ زرعی تھا, اور مکے سے نکلنے والے لشکروں کو وہ اناج دیا کرتے تھے مسلمانوں کے خلاف, اور وہ قیدی بن کر آئے, اور قیدی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں جو ہے وہ ستون کے ساتھ باندھ دیا گیا. کھانا پکانے پیشاب کے لیے ان کو چھوڑتے اور پھر باندھ دیا جاتا, اور تین دن رہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بھی حالات پوچھتے ہیں. ماں عند کا یا سمام, اے سمام تمہارا کیا حال ہے؟ کما عندی الا خیر, ٹھیک ہوں میں. اگر پہلے دن کا لہجہ بڑے غصے والا اور سخت, اور کہا اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو مجھ پر خون ہے کہ میں نے کتنے مسلمانوں کو قتل کیا, تو آپ کر سکتے ہیں. وَإِن تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَىٰ شَاكِرٍ, اگر آپ مجھ پر احسان کر کے میرے خون کو بخش دیں گے, مجھے چھوڑ دیں گے, تو میں کوئی ناقدرہ نہیں ہوں, میں بڑا قدردان ہوں, یعنی آپ کو اس کا صلہ دوں گا. اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے, باندھے رکھو اس کو. دوسرے دن یہی سوال یہ جواب, لیکن لہجہ نرم. تیسرے دن بھی یہی سوال یہ جواب, لہجہ اتنا نرم, اللہ کے رسول سمجھ گئے کہ میں اس کو چھوڑ دوں. اور جب ان کو چھوڑا گیا تو وہ دوڑ کر باہر گئے, اور وہ باہر گئے نہیں تھے بلکہ آنے کے لیے گئے تھے, کہ جو مسجد کا رات کا دن کا اور صحابہ کرام کے آپس کے مہمانے والے مہمانوں کا احترام اور اللہ کی عبادت, راتوں کو رونا اور انسانیت کے لیے یہ تڑپنا, یہ سارے مناظر وہ دیکھ رہے تھے. اور باہر جا کر غسل کیا, کپڑے بدلے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دوزانوں ہو کر بیٹھے اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ دین ایسی پاکیزہ زندگی ہے کہ مسلمانوں کی زندگی میں دین کے احکام, حضور والی معاشرت, حضور والے اخلاق اور ان کے معاملات اللہ کے حکم, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوں, اور ہمارا گھروں کو سنبھالنا اگر دین کے مطابق ہو تو یہی دعوت ہے کہ لوگ اس کو دیکھ کر پھر باہر بولنے کی ضرورت پیش نہیں ہوگی. صحابہ کرام اپنے آپ کو پیش کرتے تھے کہ ہماری زندگی دیکھ لو میدانوں میں ہمارے جیسے ہو جاؤ, ان کی زندگی کو دیکھ کر اللہ ہمیں بھی اس سطح پر پہنچاتے. جی ہاں. اور پھر تین کلمات, اے اللہ کے رسول, آج تک سب سے ناپسندیدہ اور برا شہر آپ کا شہر لگتا تھا, لیکن اب روئے زمین کے خطوں میں سے سب سے محبوب شہر آپ کا شہر ہے, اور سب سے برا طریقہ زندگی آپ کا دین اور طریقہ زندگی لگتا تھا, اب سب سے زیادہ محبوب آپ کا یہ دین ہے جو آپ لے کر آئے ہیں, اور سب سے زیادہ نفرت ہمیں آپ کی ذات کے ساتھ تھی, لیکن آج سے آپ کا چہرہ سب سے زیادہ محبوب چہرہ ہے, اور میرے علاقے سے اب وہاں کوئی بھی غلہ آپ کی اجازت کے بغیر نہیں آئے گا. میں نے روک دیا اور صحابی بن کر گیا. طائف, حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے غزوہ کر کر مدینہ منورہ میں آئے تو وہاں سے حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفی وہ آئے, وہ مسلمان ہوئے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں اپنے علاقے میں جاتا ہوں, ان کو دعوت دوں گا. حضور نے فرمایا تیری قوم بڑی سخت ہے اور دیکھو وہ تمہیں نقصان پہنچائے گی. کہا نہیں نہیں اللہ کے رسول, میں تو اپنی قوم میں بڑا عزت والا ہوں, میں ان کو بڑا محبوب ہوں, اپنی کنواری بچیوں سے زیادہ مجھ سے وہ محبت کرتے ہیں اور وہ میری اطاعت کرتے ہیں. اللہ کے رسول نے کہا لیکن تیری وہ قوم طائف والی بڑی سخت اور ضدی اور لڑی ہوئی قوم ہے. تو یہ گئے اور یہ جا کر انہوں نے دعوت دی, اور جو ہی دعوت دی تو ان لوگوں نے, یہ بالا خانے پر دعوت دی تو انہوں نے تیروں کی ایسی بارش کی کہ یہ شہید ہو گئے. اور جب زخمی ہوئے تو لوگوں نے پوچھا کیا خیال کر رہے ہو اپنے آپ کو, کہا یہ اللہ کے راستے میں جان کا جانا, یہ اللہ کی طرف سے اتنی بڑی عزت ہے اور یہ شہادت اللہ نے مجھے عطا فرمائی, میں تو اسی کا متمنی تھا, اور جان دے دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا لگا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اور ابن مسعود کا اس امت میں وہی درجہ ہے جو سورہ یاسین میں حبیب نجار کا درجہ جو اللہ نے جس شہید کا دیا تھا, تو میری امت میں اس کا وہی درجہ ہے. اور پھر طائف والے آئے, طائف والے لشکر بنا کر آئے کہ مدینے جائیں گے. حد وغیرہ ابن شعبہ ان کی باری تھی اونٹوں کو چرانے کی, اور یہ مدینے سے باہر اونٹ چرا رہے تھے. انہوں نے دیکھا طائف والے آئے ہیں, کس لیے آئے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنی ہے اور دین کے بارے میں کچھ معاہدہ کرنا ہے, کچھ شرائط دکھانی ہے. تو وہ جڑے ہوئے آئے, ان کو آگے ابو بکر ملے. یہ کہا جا رہے تھے اللہ کے رسول کی طرف, کیوں کہ طائف والے آ گئے ہیں مدینہ اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کریں. اللہ نے ایسا ماحول بنایا کہ طائف والے بھی آج مدینے میں آ رہے. اس دعوت کی برکت سے, اس محنت کی برکت سے, صحابہ کی قربانیوں کی برکت سے, کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم, حضور کو خبر دوں گا کہ طائف والے مدینہ آ رہے ہیں, جنہوں نے جنگ لڑی اور حضور کو اتنی تکلیفیں دی, آج وہ مدینہ آ رہے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنا چاہتے ہیں. چلا ابوبکر نے کہا اے مغیرہ, یہ بہت بڑی حضور کی خوشی کی بات ہے اور بہت بڑی نصیبے کی بات ہے, میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ یہ موقع مجھے دے دے کہ میں ابوبکر حضور کی خدمت میں یہ بات عرض کروں اور یہ سعادت مجھے حاصل ہو جائے. حضرت مغیرہ بن شعبہ نے ابوبکر کا آپ اس کا سعادت کو لے لیں, اور ابوبکر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ساری بات عرض کی. اب یہ طائف والے آئے تو ان کے لیے بھی مسجد ہی میں خیمہ لگایا گیا اور مسجد میں ان کو ٹھہرایا گیا, اور مسجد میں وہ ٹھہرے, ان سے بات چیت ہوئی. انہوں نے پہلے کہا ہم اپنے بتوں کو نہیں توڑیں گے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بتوں کو کیوں نہیں توڑو, بتوں کو تو توڑنا پڑے گا, اٹھا کر ہم نہیں توڑیں گے. کہا جی ہاں, میں حضور نے فرمایا ٹھیک ہے, میں اپنے صحابہ بھائی مغیرہ بن شعبہ تھے اور غالب ابو سفیان ان دو حضرات کو بھیجا تھا, یہ ہے وہ بتوں کو توڑے, اور کہا ہم نماز نہیں پڑھیں گے. کہا بھائی وہ اس دن میں کوئی خیر نہیں کہ جس میں نماز نہ ہو, نماز تو پڑھنی پڑے گی, کہ نماز تو پڑھنی پڑے گی, لیکن جو تم سجدے میں جاتے ہو, سر کو نیچے رکھتے ہو, پیٹھ کو اٹھاتے ہو, یہ ہمارے لیے بڑی اچھی حرکت نہیں ہے. کہنے جو کچھ بھی ہو تمہیں کرنا پڑے گا, نماز پر بھی وہ آ گئے. اور کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ ہم جہاں زکات اور وہ جہاد نہیں کریں گے, حضور نے فرمایا ایمان میں داخل ہونے دو, جب ایمان ان میں پختہ ہوگا تو ان چیزوں کو بھی کرنے والے بن جائیں گے. تو میں مساجد کو آباد کروں گا, اس محنت کا مت مساجد کہ ہمارے ساتھی, اسی لیے یہ پانچ اعمال مسجد کو مسجد کے اعمال, یہ پانچ اعمال اسی لیے کہ ان کے ذریعے سے امت کی ہر فرد کو, ہر مسلمان کو, حتیٰ کہ گھروں میں عورتوں کو بھی داعی بنایا جائے, دین کے سیکھنے سکھانے والا بنایا جائے, اور عبادت صحیح نحو پر کرنے والا, ذکر اور دعاؤں کا اہتمام, تلاوت کا اہتمام کرنے والا, اور انسانیت کی خدمت کرنے والا بنایا جائے. ایک جماعت ہو مسجد میں, اسی لیے ساتھی اگر مرکز گیا ہے تو وہاں سے تقاضا لے کر اپنی مسجد میں آئے, اگر مسجد میں کوئی کام نہیں ہے تو مجھے اکیلا ہے تو دیکھیں کہ اس کے جاننے والے اس سے مانوس کون لوگ ہیں, ان کو انفرادی دعوت دے اور انفرادی دعوت دے کر ان کو اپنے ساتھ محنت میں شریک کرے. اور بنیاد تو یہ ہے کہ دعوت ذمہ داری سمجھا کر دعوت کے لیے تیار کرے اور تعلیم شروع کر دے, اس طرح اپنے ساتھ جماعت بنا لے. اگر پہلے سے مدعو جماعت ہے تو اس کے ساتھ شریک ہو جائے. اگر جماعت ہے لیکن کام کمزور ہے, پرانے ساتھی تو ہیں لیکن جڑنا نہیں ہو رہا, تو پھر ان کو جماعت جو تیار ہو ان کے ذریعے سے روانہ بھی آپ لوگ آ جائیں, آپ اس جماعت کو روانہ کر دیں. جماعت کے روانہ کرنے میں وہ ہوں گے, اللہ کی ذات سے امید ہے ان کے جذبات بنیں گے اور اللہ پھر ان کو پہلے سے کی طرح اس سے بھی اچھا جڑنے کی توفیق عطا فرما دیں گے. تو مسجد میں ایک جماعت ہونی چاہیے. جی ہاں, اجتماعی طور پر یہ کام پوری امت کو, کہ ہر فرد پوری امت کا ذمہ دار ہے اور پوری امت ہر فرد کی ذمہ دار ہے. اللہ نے جہاں یہ کام دیا ہے اس کے ساتھ ایک مضبوط چیز مشورہ بھی دیا ہے, کام کی حفاظت, کام والوں کی حفاظت اور جو ہے دشمنوں کی شر سے بچنے کے لیے, ان کی اسکیموں سے بچنے کے لیے اللہ نے مشورہ, اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا. حالانکہ آپ پربھیوں کا تھے شاعر ہوں فی الحمد, آپ اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیجیے. اور صحابہ کرام جب مشورے پر آئے تو اللہ نے اس صفت کو بیان کیا, ان نماز اور زکات جو دو فرائض ہیں اس کے بیچ میں وہ امر ہوں شورا بینا ہوں, ان کا معاملہ آپس میں مشورے سے. تو مشورے کو ہر جگہ قائم کیا جائے, یہ کام مشورے سے کہا. اگر تمہارے مال, تمہارا مال تمہارے سخیوں کے ہاتھوں میں ہو اور تمہاری بادشاہتیں نگرانی تمہارے اچھے لوگوں کے ہاتھ میں ہو اور تمہارا امور مشورے سے جو ہوتے ہوں, تو پھر تمہیں حق ہے زمین کو زندہ رہنے کا. زمین کا اوپر والا حصہ نیچے والے حصے سے بہتر ہے. اور اگر تمہارا مال بخیلوں کے ہاتھ میں چلا جائے اور تمہارے نگران اور حاکم اور متولی وہ تمہارے برے لوگ بن جائیں اور معاملات سارے تمہارے عورتوں کے سپرد ہو جائیں, تو پھر ایسے لوگوں کو زمین پر رہنے کا حق نہیں ہے, ان کا زمین میں دفن ہو جانا ہی زمین پر رہنے سے بہتر ہے. تمہیں اللہ نے یہ کام دیا ہے, اس کے ساتھ یہ مشورہ بھی دیا ہے. جتنا مشورہ ہمارا مضبوط اور آداب کے ساتھ ہوگا, مشورے سے دل جڑیں گے, مشورے سے جو ہے ساتھیوں کی صلاحیتیں ابھریں گی اور میدان کام کرنے کا میدان اللہ کھولیں گے. اور جب یہ انسان بہت, یہ فکر جب بہت بڑی چیز ہے, انسان جب اس فکر کو اللہ کے دین کے لیے لگائے گا, اللہ برکتیں دیں گے, اللہ راہیں سجائیں گے, اللہ جو ہے سمجھنے میں برکت عطا فرمائیں گے. اس لیے بھی مشورے کا بہت اہتمام کرنا ہے. مشورے سے کام چلے. شروع شروع میں ہو سکتا ہے جب مشورے کی ابتدا ہو, تقاضے سوچنے کے لیے اور امور طے کرنے کے لیے بہت دیر لگے, لیکن ہوتے ہوتے جب ساتھی کا تجربہ ہو جائے گا تو چند منٹ یا اس میں یہ امور طے ہو جائیں گے. جی ہاں, اور کہتے ہیں سب سے اچھا وقت مشورے کے لیے وقت وہ ہے جس میں سارے کام کرنے والے ساتھی موجود ہوں. اب فجر کے بعد کا وقت یہ بہت اچھا ہے, سب سے زیادہ اچھا ہے, زیادہ مشورہ یا اسی وقت میں ہوتا ہے, ورنہ اپنے حالات کے اعتبار سے مشورے کا وقت طے کر لیا جائے. جس مسجد کا مشورہ مضبوط ہوگا, صفات کے ساتھ آداب کے ساتھ ہوگا, اس مسجد کا کام مضبوط ہوگا. جس مرکز کا مشورہ مضبوط ہوگا, اس مرکز کا کام مضبوط ہوگا. اور جس گھر میں اس وقت وچار اور اس مشورے کی ترتیب ہوگی, اللہ اس گھر کی محنت میں بھی اس محنت کو مضبوط کر دیں گے. تو مشورہ اللہ نے بہت بڑا امر. اب یہ مشورے والے ان جو نئے نئے ساتھی چار مہینے لگا کر آنے والے, ان کا کام کیا ہے؟ تقاضوں کو سوچنا. ایک تو یہ ہے کہ سر پڑی اب کیا کرنا ہے, یہ ایک یہ ہے کہ آئندہ تک کی تقاضوں کو سوچنے اور ساتھیوں کو اس میں لگانا. سر پر پڑی ہے اس کو سوچیں گے تو بھی ٹھیک ہے, کچھ ڈھیلا ڈھالا کام شروع ہو جائے گا, لیکن آئندہ کا مطلب پوری دنیا کے انسان اور دنیا کا آخری کنارہ اور قیامت تک آنے والی مسئلے اس دن کو پہنچانا ہے, اس کے لیے کیا کرنا, تو آگے کی سوچنا. اور جب یہ جماعت بیٹھے گی اور مشورہ کرے گی تو اللہ جو ہے ان کی ان پر راہیں کھولیں گے, اللہ ان کی تربیت فرمائیں گے. اللہ کی یہ سنت ہے کہ جب مسلمانوں کا ایک مجموعہ کسی خیر کے کام کے لیے سوچے گا اور اپنی فکر دے گا, اللہ خیروں کو کھولیں گے. اور اس کے لیے ہمارے حضرات مثال دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے, مسجد نبوی بنی اور نمازوں کو جماعت کے ساتھ ادا کیا جانے لگا, تو نمازوں کا کوئی ایسا وقت جس سے صحابہ کو پتہ لگ جائے اور جماعت کے لیے اکٹھے ہو جائے, ایسا کوئی سلسلہ نہیں تھا. اس کے لیے بیٹھے مشورہ کرنے لگے. تو اس زمانے میں جو چیزیں تھیں, کسی نے کہا کہ جی ایندھن اکٹھا کر کے تھوڑا سا ایندھن الگ کر کے اس کو آگ لگائی جائے, دھواں اٹھے گا تو جو نمازی ہوں گے وہ دیکھیں گے مسجد کی طرف, دھواں نظر آئے گا ایک دوسرے کو بلا کر لے آئیں گے. تو یہ رائے تھی لیکن یہ پسند نہ آئی کبھی آگ اللہ کے دین کی طرف بلانے کے لیے یہ علامت بنائی جائے. کسی نے کہا کہ لوہے کا کوئی تخت سے لے کر اس کو گھن سے جہاں بجایا جائے تو اس کی آواز جائے گی. کسی نے دیگر کی صورت کا کوئی سین سا لے کر اس میں یا پھونک ماری جائے اس سے لوگوں کو پتا لگے گا. لیکن یہ سب ایسی چیزیں تھیں جو پسند نہ آئی, لیکن صحابہ کرام متفق ہو گئے. بیانان اس محنت کی وجہ سے ہمیں بہت بڑا اعزاز, بڑی سعادت اور بڑی عزت بخشی ہے کہ پوری دنیا سے لوگ اس دین کی محنت کو سیکھنے کے لیے ہمارے اس علاقے میں آ رہے ہیں کہ جی پاکستان سے ہم محنت سیکھیں گے. اللہ کے دار خیر دے انصار مدینہ کو کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کی نصرت کی, اللہ ایسے ہمیں بھی کرنے کی توفیق عطا فرما دے. تو وہ حضرات تو اپنے ماشاء اللہ جو خوب مجمع دیروں کا آیا ہے اور وہ وقت لے کر آیا ہے اور ان کی جماعتیں بنی ہیں اور خاص طور پر عرب بھی بہت زیادہ آئے ہیں. جی ہاں ان کی جماعتیں بنی ہیں. تو آپ حضرات سے گزارش کی گئی تھی کہ اپنے مجمع میں سے بیرون ملک کے مہمانوں کے ساتھ جانے کے لیے جی ہاں ان کے اپنے ساتھیوں کو روانہ کریں. تو جو تعداد دی گئی تھی اس سے بہت کم مجمع وہاں پہنچا ہے. تو بھائی اس کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت ہے, اس کے بارے میں قربانی دینے کی ضرورت ہے. ابھی یہ عصر اور مغرب کا دن ہے, کل صبح تو پھر رات کا دن وقت ہے, پھر صبح کو جماعتیں روانہ کی جائیں گی. تو وہ ساتھی جن کو علاقے والوں نے طے کیا ہے وہ ساتھی وہاں جلدی پہنچ جائیں تاکہ ان کی جماعتیں بن جائیں اور جماعتیں مکمل ہو کر پھر وہ روانہ ہو جائیں, اس کی بات کی کوشش کریں. اور اگر کمی ہے تو مزید جو ہے ساتھیوں کو ترغیب دے کر ہم اپنی ذات کے اعتبار سے بھی اور دوسروں کی بھی ترغیب دے کر ان کو بھیجنے کی کوشش کریں. اور اگلی بات یہ ہے کہ جماعتیں یہ ہمارے ہی علاقوں میں آئیں گی. جی ہاں تو درخواست ہے آپ حضرات سے کہ یہ جماعتیں ہمارے علاقوں میں آئیں تو ان کی بھرپور نصرت ایسی کی جائے کہ ان کو کمی کا احساس نہ ہو اور ان کو پتہ لگے کہ جی ہاں ہم محلے میں جا کر مسجدوں میں جا کر ہمیں ساتھیوں نے مقامی ساتھیوں نے ایسا استعمال کیا, ہماری نصرتیں کی, ہمارے ساتھ بستر ڈالے, ہمیں گشت کروایا, ہمیں تھکایا, بڑا فائدہ ہوا. تو بھی اس کی بھرپور کوشش کی جائے. یہ اللہ نے ایک انعام دیا ہے کہ پوری دنیا سے لوگ یہاں آ رہے ہیں, کتنی مشکلات اور کتنی قربانیاں کر کے آتے ہیں, اللہ ان کے قدر دانے کی توفیق عطا فرمائے. انصار مدینہ نے تو ایسی نصرت کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, اے صحابہ نے کہا, اے اللہ کے رسول انصار نے نصرت کا حق ادا کر دیا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ انصار کی نصرت کی. اور اسی وجہ سے اللہ کے رسول نے انصار کو, اے اللہ انصار کی, ان کی اولاد کی, ان کے غلاموں کی, ان کی خاندانوں کی, ان کی پڑوسوں کی مغفرت فرما. اور فرمایا انصار مدینہ نے تو ایسی میری مدد کی ہے کہ ان کی قربانیوں اور ان کے احسانات کا بدلہ تو قیامت میں اللہ کے دربار میں اللہ ہی سے دلواؤں گا. کبھی یہ صورتیں اللہ دے دیتے ہیں ہمیں اپنے قریب کرنے کے لیے, اس لیے اس کے بارے میں فکر فرمائیں. جو ساتھی نہیں پہنچ سکے وہ پہنچیں, اور ہم بھیج سکتے ہیں تو ان کو وہاں پہنچائیں, اور پھر ہمارے علاقوں میں جماعتیں آئیں تو ان کی بھرپور مشق کریں. کریں گے نہیں ان شاء اللہ, اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق ہمیں مشق کرنے کی اور ان کو لے کر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں. تو اس لیے مشورہ ہمارا, اللہ نے ہمیں مشورہ دیا ہے تو مشورے کو مضبوط کرنا. تو مشورے کی ہاں تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ نے آرادی سب متفکر ہو گئے لیکن کسی بات پر فیصلہ نہیں ہو سکا. عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی یہ کہتے ہیں کہ میری تو ایسی مجھے فکر ہوئی, نہ کھانا اچھا لگے نہ نیند آئے, اب کروٹیں بدل رہا ہوں, لیکن پھر ایسا ہوتا ہے کہ ایک دم آنکھ لگتی ہے کہ میری آنکھ لگی تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص لوہے کا کوئی ٹکڑا لے کر جا رہا ہے. میں نے اس کو آواز دی اور میں نے اس سے کہا کہ بھئی یہ جو کیوں کہ مسجد کے دروازے پر ٹانگ کر دھن مار کر اس کو بجائیں گے, لوگ نماز کے لیے آئیں گے. پر اس سے اچھی بات میں نہ بتاؤں تو بتاؤں کہ یہ اذان والے کلمات جو خان میں نظر آیا تھا اس نے بتایا اور ان کو یاد ہوئے اور ان کی آنکھ کھلتے یہ دوڑے دوڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. تو ایک روایت کے مطابق جب حضور کے پاس گئے وہ کلمات بتائے تو حضور نے فرمایا یہ تو اللہ کی طرف سے فرشتہ تھا جو یہ کلمات بتا گیا ہے. بہت ان کی بڑے بڑے طاقتور یہ دعوت تامہ کے کلمات ہیں, یہ فرشتے نے بتائے ہیں. اور اس کو میرے بلال حبشی کو یہ کلمات سکھا دو, وہ اذان دے کیونکہ وہ تم سے زیادہ اونچی آواز والا ہے. تو زمین پر سب سے پہلی اذان حضرت بلال نے. اور اذان یہ دعوت تامہ, یہ ایسے کلمات ہیں کہ روئے زمین پر کوئی سیکنڈ کوئی سانس ایسا خالی نہیں جاتا کہ جہاں اذان کی آوازیں گونج نہ رہی ہوں. اللہ نے نظام ایسا بنایا ہے, فیجی سے اذانیں شروع ہوتی ہیں, ہوتی ہوتی جو ہے چیلی ارجنٹائن امریکہ تک پہنچتی ہیں اور پیچھے سے دوسری اذانیں, کوئی وقت ایسا خالی نہیں جاتا کہ اللہ اکبر کی صدائیں بلند نہ ہو رہی ہوں. اتنی بڑی خیر. اب یہ جماعت یہ جو ہے سارے ساتھی کیسے استعمال ہوں, ان کے لیے تقاضوں کو سوچنا, تقاضے دینا. اب جو ساتھی ہمارے یہاں سے ملے ہیں ان ساتھیوں کی ان کی خبرگیری کرنا, ان کی مدد کرنا, جب وہ ان کے آنے پر ان کو سنبھالنا, اللہ کے راستے میں وقت لگا کر آئے, جذبات بنے ہوتے ہیں, نیتیں کی ہوتی ہیں. سبھی جماعتیں جو ہیں جو ساتھی جتنا وقت ہمیں دے رہے ہیں اس سے زیادہ ان کو تقاضے دیے جائیں. تقاضے سوچیں, ہم ساتھیوں کو تقاضے دیں اور جس نے جتنا وقت دیا ہے اس سے زیادہ تقاضے دیں گے تو کیا آپ ایک وقت آپ نے ڈھائی گھنٹے دیا ہے تو ٹھیک ہے, ڈھائی گھنٹے ہی آپ کا وقت ہے, یہ آپ کے تقاضے ہیں اور ڈھائی گھنٹے بعد اس کو چھٹی دے دی جائے. لیکن وہ دیکھ لے گا عملا کہ بھی کام تو ہے زیادہ لیکن میرے پاس وقت کم ہے, اس کا یہ احساس اس کو اور آگے قربانی کرنے کی جو ہے قربانی کرنے کی طرف بڑھائے گا, اللہ کی طرف سے قربانی کی توفیق ملے گی. اس طرح بھی ہم نے ساتھیوں کو تقاضے دینے ہیں اور ان کو استعمال کرنا, تو اس کی کوشش کریں گے ان شاء اللہ. جی ہاں, مشورے میں سارے ساتھیوں سے رائے لینا اور سارے جو ہے یہ مشورہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے تو اس میں اللہ کو حاضر نہ جان کر اور ساری انسانیت اور جو ہے انسانیت کی ذمہ داری کا احساس کر کے ہم بیٹھیں تو اللہ تعالیٰ راہیں کھولیں گے اور سکھائیں گے. مشورے سے پہلے کوئی مشورہ نہ ہو, مشورے کے بعد اس پر کوئی تبصرہ نہ ہو, اور پرانے ساتھی بھی نئے ساتھیوں کی قدر کریں, ان کی رائے کو غور سے سنیں, رائے دیتے ہوئے کسی کی رائے کو کاٹا نہ جائے. تو ایک تو یہ مشورہ ہونا چاہیے اور دوسرا بھی مشورے کے بعد جو روزانہ کا ایک عمل ہے بھائی جو تعلیم ہے ایک مسجد کی اور ایک گھر کی, یہ اعمال سارے ہمارے اعمال ہیں. میں نے مشورہ کی میری مسجد کا مشورہ نہیں بلکہ یہ میرا مشورہ ہے کہ روزانہ میری فکر اس کے لیے استعمال ہو. اسی طرح تعلیم آدھے گھنٹے کی تعلیم, آدھے گھنٹے جو ہے وہ احادیث سے پڑھا جائے اور پھر ہمارا ہر عمل دائنہ صفات پر ہے. بھائی یہ عمل جو حضرت شاہ نے فائدہ لکھا ہے کہ یہ عمل جس پر یہ نتائج مرتب ہیں اس پر کیسے آ جائے, عمل کو کیسے لائیں, ایک دو جملے کر دی بھی اور آدھے گھنٹے کی تعلیم. اگر ایسی جگہ ہے کہ آدھے گھنٹے لوگ بیٹھتے نہیں ہیں تو بھائی ترغیب دی جائے, اور اگر تھوڑے وقت سے شروع کر رہے ہیں تو ایک ایک منٹ دو دو منٹ روزانہ زیادہ کریں کہ آدھے گھنٹے کی تعلیم ہماری مسجد کی ہو جائے. اسی طرح گھر کی تعلیم بھی ہے, گھر میں بھی تعلیم کا اہتمام کرنا ہے. اور پھر روزانہ ڈھائی گھنٹے تو کم سے کم ہے, یہ تو الف با ہے, ابتدا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں آٹھ گھنٹے آدھا دن آدھے رات اس دعوت کے لیے فارغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ڈھائی گھنٹے جو ہیں وہ اثر سے عشاء ہو جائیں تو بہت اچھا وقت ہے. اثر سے پہلے دنیا کے سارے کام نکالیں, اثر سے پہلے ہم جمع ہو جائیں اور پھر جو ہے وہ ڈھائی گھنٹے جو دعوت کے لیے تشکیلی ہوئی ہیں ان تشکیلوں پہ ہم جائیں. مشورے میں جیسے پچھلی بات آ گئی ہے, شروع میں جو پچھلی کاروباری ہے وہ سنا دی جائے, آئندہ کے لیے تقاضے لے لیے جائیں, ایمان یقین کی بات کر کے ترغیب دے دی جائے. کچھ تو تقاضے سدا بہار ہیں, جی ہاں ان کو چلانا ہے, اور اگر کوئی وقتی تقاضے ہیں ان کے لیے بھی ساتھیوں کو جہاں تشکیل کرنا ہے. تو یہ ڈھائی گھنٹے ہمارے دعوت میں لگے, اور کوئی الحمدللہ اس سے زیادہ وقت دیتا ہے, آٹھ گھنٹے دیتا ہے, اس کی صورت بھی آ گئی تھی کہ آٹھ گھنٹے جو ہیں یہ بہت آسان ہے, اس میں پانچوں نمازیں ہیں اور ہمارے نوافل ہیں, قرآن پاک کی تلاوت ہے, ذکر و عبادت ہے, اور اس میں تعزیت کرنا، عیادت کرنا، مسلمانوں سے ملنا، یہ دعوت اور مسلمان سے ملنا بہت بڑی خیر کی بات ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص بنی اسرائیل میں اپنے گھر سے اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے نکلا، زیادہ ملاقات کے لیے. اللہ نے فرشتہ اس کے راستے میں بٹھایا. فرشتے نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہ میرا مسلمان بھائی ہے، اس سے ملنے جا رہا ہوں. کس لیے؟ کہ اللہ کی رضا کے لیے. کوئی اپنا حق تو اسے نہیں لینا، کوئی اس کا حق ادا نہیں کرنا، کوئی اور تعلق ہو جس کے سکے نہیں، صرف اللہ کے لیے. تو فرمایا خوشخبری سن لو، تب کا تو بھی اس پاکیزہ نیت اور عمل کی وجہ سے پاکیزہ ہو گیا. وہ تم تالا منشا، تیرا چلنا اور چند قدم اٹھانا یہ بھی پاکیزہ ہو گئے. وہ تب ہوا تفریح جنت منزلہ، اور تو نے جنت میں جو ہے وہ اپنا ٹھکانہ بنا لیا. تو اتنے تھوڑے لوگ، پھر ہم جو جائیں تو اس کی دعوت کی نیت سے جائیں، دعوت دینے کی نیت سے جائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت پر کھڑا کرنے کی نیت سے جائیں، تو اس کے اجر کا کوئی تصور اور شمار نہیں کر سکتا. اس لیے بھائی ملاقاتوں کا اہتمام ہو، ملاقاتوں کا اہتمام ہو. 8 گھنٹوں میں جو ہے تعزیت میں جانا، اور جو ہے عیادت کے لیے مسلمان کی عیادت کے لیے جائیں، صبح عیادت کے لیے جائیں، تو 70,000 فرشتے شام تک اس کے لیے دعا کرتے ہیں. شام کو عیادت کے لیے جائیں تو صبح تک اس کے لیے جو ہے وہ استغفار اور دعا کرتے ہیں. اس لیے بھائی اسی میں ہم نے ہمارے تقاضوں میں وہ جو ہے جو اللہ کے راستے میں شادی نہیں ہے، بات پہلے بھی آ گئی ہے، پھر دوہرا دی جاتی ہے کہ سال ڈیڑھ سال سال کے لیے، 7 مہینے کے لیے اندرون اور بیرون ان کے گھر والوں کی خبرگیری کرنا، ان کی حوصلہ افزائی کرنا، کوئی ضرورت ہو اس کو تو یہ مسجد کے مشورے سے ہو. جو مسجد کا مشورہ ہے، جماعت مضبوط ہے، ان کے مشورے سے ہو. سمجھدار جہاں 2 ساتھی یا 3 ساتھ بھیجا جائے، اور گھر والوں کے ساتھ بھیجا جائے، گھر والے بھی جہاں مناسب ہوں، جو موقع کو سنبھال سکیں، ان کو ترغیب دے سکیں، ان کے ذریعے جو ہے. اور اگر اپنی مسجد کی جماعت اتنی مضبوط نہیں ہے تو ساتھ والے مسجد سے مدد لے لی جائے، اور ان حضرات کی جو ہے مشورے کے ساتھ اور پرانے ساتھیوں کو بھیج کر ہم نے خبرگیری بھی کرنی ہے. اس کے ساتھ ساتھ وہی گھر کی تعلیم کا بھی اہتمام ہے، گھر کا ماحول بنانا، اور پھر روزانہ کے اعمال جو ہے یہ مشورہ ہو گیا، روزانہ کی ملاقاتیں اور دعوت دینا ہو گیا، روزانہ کی تعلیم، اور ہفتے کے دو گشت ایک اپنی مسجد میں اور ایک آس پاس کی مسجدوں میں، کہ ہر گشت سے جو ہے جو اپنا مقامی گشت ہے اس سے جو ہے نقد جماعتیں نکالنا. نقد جماعتیں 4 مہینے کی چلے کی جن کے قواعد پورے ہیں ان کو 7 مہینے کے لیے نکالنا. الحمدللہ داعی اور دعوت کی محنت کرنے والا جو ان کے جذبات اور نیتیں ہوں گی اور اس کو سامنے رکھ کر وہ پورے قربانی کریں گے اور سفارش سے کام کریں گے، اللہ اپنی قدرت سے ان کے عزائم کو وجود عطا فرمائیں گے اور تشکیلوں کو وجود عطا فرمائیں گے. پہلے شروع میں یہ بات کی گئی تو بہت مشکل لگتی تھی، لیکن اب الحمدللہ اس بات کو وجود مل چکا ہے. کتنی جگہوں سے ہر گز سے نقد جماعتیں نکلتی ہیں. تو بھائی اور پھر یہ کہ یہ مشورہ یہ بھی میرا عمل ہے، روزانہ میں نے اس میں شریک ہونا ہے، اسی طرح تعلیم میں میں نے روزانہ بیٹھنا ہے، اسی طرح اس گشت میں میں نے روزانہ شریک ہونا ہے. اور گشت کا اہتمام یہ ہے کہ اثر سے پہلے ساتھی آ جائیں، 8 گھنٹہ پہلے، اور اعمال اثر سے پہلے طے کر لیے جائیں، بھاگن دوڑی والا کام نہ ہو. تو یہ 2.5 گھنٹے ہی دے رہے ہیں، اس کو اہتمام سے کیا جائے. مشورہ جو بہت اہم عمل ہے، اب اس بات کی کوشش کی جائے کہ جتنے بھی ساتھی پرانے ہیں ان سب کو جوڑنے کی کوشش کی جائے، سب کے سب ساتھی جو ہے مشورے میں جڑے. جی ہاں، ہمارا سرمایہ ایسے بچن ساتھی جوڑ رہے ہیں، تو بھائی بہت ہی دیکھنے میں آ رہا ہے، 50-50, 60-60, 70-70 ساتھی ہیں، حتیٰ کہ ایک مسجد میں 400 ساتھی ہیں لیکن جڑنے والے بہت کم ہیں. تو بھائی ان کا فکر کرنا، ان کے لیے دعائیں مانگنا اور اس کو مستقل سوچ میں رکھنا. تو اس طرح ہم نے گشت کا اہتمام کرنا ہے. گشت کی ترتیب آپ رضا کے سامنے ہے، پھر بیان ہے، اور اسی طرح آس پاس کی مسجدوں میں کام اٹھانے کے لیے بیرونی گشت کا بھی اہتمام کرنا ہے. بیرونی گشت کہ وہاں مسجد میں گشت کے لیے جائیں گے اور گشت کریں گے تاکہ اس مسجد میں کام کھڑا ہو جائے. تو اس کے لیے جو ہمارے روزانہ کے تقاضوں میں ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ جس مسجد کو بیرونی گشت کے لیے طے کیا ہے، پورا ہفتہ روزانہ، ورنہ ہفتے میں 2 یا 3 دفعہ ایک جماعت یا دو جماعتیں وہاں ساتھیوں سے جائیں، ملیں، مناسبت پیدا کریں، اور مناسبت پیدا کر کے ان کو یہ کام سمجھائیں، حتیٰ کہ جب جماعت گشت کے لیے جائیں تو وہ ساتھ دیں، اور ساتھ دے کر جو ہے وہ ہمارے گشت میں شریک ہو جائیں. چند ہفتوں، تین ہفتے، چار ہفتے، پانچ ہفتے تک وہاں گشت کیا جائے، اور اللہ کرے کہ اس گشت کرنے سے وہاں بھی یہ اعمال چالو ہو جائے، وہاں سے اللہ کے رستے میں جماعت نکل جائے، ورنہ پھر اگلی مسجد کو لے لیا جائے۔ اس طرح آس پاس کی ساری مسجدوں کو کر کے پھر دوبارہ مہینوں کے بعد اس مسجد سے دوبارہ، تو جہاں بیرونی گشت کا مقصد کہ آس پاس کی جتنی بھی مسجدیں ہیں ان سب میں جہاں بیرونی گشت کے ذریعے اس کام کو کھڑا کیا جائے۔ بعض جگہ علاقے ایسے ہوتے ہیں اپنے مقامی گشت کے لیے کہ آبادی جہاں زیادہ گنجان نہیں ہے، اور دو دو تین تین گھر جو ہیں وہ دور دور ہیں، اور مسجدیں بھی دور دور ہیں، ایک مسجد کے ساتھ دو تین گھر ہی لگتے ہیں، تو ایسے کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ کلو میٹر کے اندر اندر جتنی یہ آبادی ہے اس کو ایک محلہ سمجھا جائے، اور ان سب ساتھیوں سے مل کر جو مجموعہ جمع ہو کسی مسجد میں جمع ہو جائے، اور اس مسجد میں اس کام کو شروع کرے۔ جی ہاں، اس کام کو شروع کرے۔ اسی طرح سہروزے کا نکلنا بھی ہے کہ بھائی سہروزے کا نکلنا تم اپنے دن متعین کیے جائیں کہ کون سے ہفتے جو ہے ہم اللہ کے راستے میں نکلیں گے۔ اس کے لیے یہی کہا جا رہا ہے کہ دو یا تین ساتھی پرانے ہوں، اور پورے مہینے یہ تین ساتھی محنت کر کے اپنے ساتھ سات آٹھ آدمیوں کو اپنے ساتھ تیار کر لیں، اور پھر ان کو اللہ کے راستے میں نکالیں۔ سہروزے سے مقصود یہ ہے کہ جو آس پاس کی بستیاں ہیں ان تک جو ہے اس میں محنت پہنچ جائے، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کو کرنے والے بن جائیں۔ تو اس کو بھائی بڑی سنجیدگی سے لیا جائے۔ اگر کہیں تیس ساتھی ہیں پرانے چار مہینے چلنے والے، سہروزے والے تو اس کے علاوہ ہوں گے، اگر تیس ساتھی ہیں تو یہاں سے دس جماعتیں سہروزے کی ایک مہینے میں نکلنی چاہیے۔ ہمارے سامنے ہدف ہونا چاہیے، ہمارے سامنے ساری صورتحال ہونی چاہیے۔ ایک سہروزہ نکل گیا اس سے بات نہیں بنے گی، بلکہ جو مقصود ہے اس پر آنا۔ یہ دس سہروزے کی جماعتیں نکلیں گی تو آئندہ کیسے؟ اور الحمدللہ یہ علاقوں میں بلکہ بیرون کے بیرون ملکوں میں، بعض ملکوں میں یہ بات سامنے آئی کہ یہاں پاکستان میں ہم مقامی جب جاتے ہیں تو مقامی کام بہت کمزور تھے۔ دوسرے ملکوں میں ایک یہ ملک کی یہاں کاروباری آئی تھی، ایک عالم گئے، انہوں نے بتایا کہ رمضان کے مہینے میں ایک بستی سے ایک مہینے میں 120 جماعتیں سہروزے کی نکلی۔ اور اس طرح ایک ملک میں جانا ہوا، ہم سے پوچھا تو انہوں نے بتایا ہماری مسجد میں مہینے میں 20 جماعتیں نکلتی ہیں، 30 جماعتیں نکلتی ہیں، 40، اور اس وقت سب سے آخری اور زیادہ مطلب بھی بتایا تھا کہ ہماری مسجد سے 50 جماعتیں سہروزے کی نکلتی ہیں۔ اسے جب ساتھی سارے گشت میں شریک ہوں گے اور محلہ بڑا ہے تو بھائی اپنے مقامی گشت میں بھی مختلف گشت، جو عمومی گشت ہے اس میں سات آٹھ سے لے کر 10 تک ساتھی ہوں تو تین چار جماعتیں بنائی جا سکتی ہیں، اور بیرونی گشت کے ذریعے ایک ہی ہفتے میں تین چار مسجدوں میں کام کیا جا سکتا ہے۔ تو اس کی کوشش فرمائیں گے نا ان شاء اللہ۔ اسی طرح اپنا تین دن بھی متعین کریں، تین دن جماعت آئی اور اس نے محنت کی اور تین دن کی جماعت ان کو دے دی، جماعت والوں کو بھی مطمئن کر دیا اور ہم نے بھی اپنے آپ کو تسلی دے دی۔ یہ بچوں والی تسلیاں ہیں بھائی، یہ دیکھیں جو سہروزے کے لیے گئے ہیں کب سے ان کے سہروزے نہیں لگ رہے تھے، اور ہمارے یہاں کتنے پرانے ساتھی ہیں، کتنے سہروزے لگنے چاہیے، کتنی سہروزے کی جماعتیں نکلنی چاہیے، اس کا ہم یہ اہتمام فرمائیں۔ اسی طرح اپنے سالانہ چلہ وقت کے تعین، جی ہاں، اور ایسا فرماتے تھے کہ ہماری قربانی یہ ہے کہ ان اعمال کو وقت کے تعین کے ساتھ کرنا ہے، جب وہ وقت آ جائے باقی سارے کام ہم آگے پیچھے کر دیں۔ اعمال کو وقت کے تعین سے کرنا اور اہتمام سے کرنا، یہ اہتمام سے کرنا یہی ترقی کا زینہ ہے، اور جب اہتمام سے کریں گے تو اللہ اس کا نور بھی عطا فرمائیں گے، اور اس پر جو نتائج مرتب ہوں گے اللہ وہ بھی عطا فرمائیں گے۔ اس کے لیے جو بھی پچھلی کوتاہی ہوئی ہو اس پر ہم اللہ سے معافی مانگیں، اور جو ہے استغفار کریں، توبہ استغفار کریں، اور آئندہ کے لیے عزم کریں کہ انشاءاللہ آئندہ یہ کمی نہیں ہوگی، اور ان کاموں کو ہم انشاءاللہ ان نئے اعمال کو ہم اہتمام کے ساتھ کریں گے۔ اسی طرح اپنا سالانہ چلہ ہے کہ سالانہ چلے کے ذریعے یہاں جو جماعتیں آئے ہیں، سالانہ علاقوں سے جو جماعتیں وقت لگانے کے لیے رائے بند آئیں، تو جماعتوں کی صورت میں آئیں۔ بہت دفعہ بہت جگہ سے افراد آ جاتے ہیں تو بھی افراد نہ آئیں، وہیں سے جماعتیں بنا کر بھیجی جائیں، اور جسے ترتیب ہے کہ راستے میں تشکیل ہوتی ہے، راستے کی تشکیل علاقے دیے ہوئے ہیں، ان علاقوں سے جو ہے وہ کام کرتی ہے، راوین میں آئے پھر یہاں سے تشکیل ہو جائے تو مکمل جماعتیں بن کر آئیں، اس کا اہتمام کیا جائے۔ علماء کرام جو سال کے لیے تیار ہوں وہ پہلا قلعہ اپنے علاقے والوں کے ساتھ لگائیں، پھر یہاں جو ترتیب ہے اس کے مطابق ان کی تشکیل ہو، تو اس کا بھی اہتمام کیا جائے، تو اپنے چلے کا وقت متعین کیا جائے اور اس وقت میں اللہ کے راستے میں نکلا جائے. تو چلے کے ذریعے جتنا بھی ہمارا یہ پاکستان اپنا ملک ہے اس میں کوئی جگہ بھی ایسی باقی نہ رہے پورے ملک کو اٹھانا، اور چار مہینے کا بھی یہ مقصود ہے. پیغمبر فرما رہے ہیں کہ ہر ساتھی اس بات کا ارادہ کرے، قربانیوں میں ہم آگے بڑھیں. قرآن کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کا مطلب یہ ہے قربانیوں میں آگے بڑھنے والے، السابقون السابقون. یہ نہیں کہ بوڑھا اور پرانا ہونے کسی گھس جانا اور کسی عمل کو چھوڑ دینا، بلکہ ہمارے اس دین اور دین کی محنت میں قرآن سے مقصد السابقون السابقون اولئکہم المقربون، یہ قربانی میں آگے بڑھیں اور اعمال محنت میں آگے بڑھیں، اور اس کا صلہ کیا ملے گا کہ قیامت میں اللہ ان کو اپنا قرب عطا فرمائیں گے، اپنا قرب عطا فرمائیں گے. اس لیے کہا جا رہا ہے کہ شیخ روضہ صاحب ہم جو ہیں وہ دس روزے کو دس دن پر آئے، اس میں شیخ روضہ کو جماعت کے ساتھ جانا ہے اور باقی سات دن بھی مشورے کے مرکز مجھے ہے مشورے سے، جو اپنا مرکز ہے اس کے مشورے سے نقل و حرکت ہی میں لگے، نقل و حرکت ہی میں لگے. جی ہاں، اسی طرح سال میں چار مہینے پر ہم آئے، اور ہم ایسا فرمایا کہتے تھے کہ چار مہینے کے لیے یہ رمضان شوال ذوالحجہ ذوالحجہ یہ بہت اچھے مہینے ہیں اگر یہ ہمارے اللہ کے راستے میں لگ جائے. صحابہ کرام کا آخری درجہ یہی تھا کہ ہر صحابی کے چار مہینے تو نقل و حرکت باہر کے اور باقی آٹھ مہینے اپنے علاقے میں کام کرنا، تو اللہ نے اس پر آنے کی توفیق عطا فرمائے، تو اس کی ہمت فرمائیں گے انشاءاللہ. اس کے ساتھ ساتھ اپنے جو ذاتی اعمال ہیں ان کا بھی اہتمام کرنا، نمازوں کا بہت اہتمام کرنا. ہماری نمازیں یا پانچوں نمازیں مسجد میں تکبیر اولا کے ساتھ اور اگلی صفوں میں ادا ہوں، یہ نماز ایک بہت بڑا عمل ہے. اسی طرح بھائی رات کا قیام، راتوں کو کھڑا ہونا اور دعاؤں کا اہتمام، اس کا بہت اہتمام. اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ بھائی عشاء کے بعد جلدی سویا جائے، عشاء کی نماز پڑھیں اور دین کا کوئی تقاضا اس کو کرتے ہوئے اور دین کی بات کرتے ہوئے ہم سو جائیں، تاکہ رات کو اٹھ سکیں دو بجے ڈھائی بجے ہم اٹھیں اور پھر لمبی لمبی نسلیں پڑھیں، اور لمبی نسلیں پڑھ کر رات کے اعمال میں راتوں کو نسلیں پڑھنا ہے، تہجد کی نماز پڑھنا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے رات کے اٹھنے کی جتنے تعداد فضائل بیان کیے کہ میرا دل چاہا کہ یہ میرا کوئی امتی اس سے جو ہے وہ محروم نہ ہو جائے، اور اگر مجھے ڈرنا ہوتا تو میں اپنی امت پر تہجد کی نماز کو فرض کروا لیتا کہ فرض ہو جائے، اس کا اہتمام کریں اور اس کے جو ہے فضیلت کو حاصل کریں. لیکن اگر چھوڑ گیا تو جو فرض کا چھوڑنا یہ زیادہ نقصان دہ ہے، اس لیے میں نے اپنی امت پر فرض نہیں کروایا. کیونکہ ہم جو دعوت والے ہیں، اس کام کے دو حصے ہیں، ایک دعوت ہے اور ایک دعا ہے. اس کا مطلب یہ دال عین واؤ یہ دونوں ہی ہے، دعوت میں بھی وہی ہے اور دعا میں بھی یہی. اور قرآن پاک میں دعوت کو دعا کے معنی میں لائے بولا گیا ہے اور دعا کو دعوت کے معنی میں بولا گیا ہے کہ دل میں دعوت ہو لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، ایسی دعوت دینا جو تھکا دینے والی ہو، اور راتوں کو اللہ سے دعا مانگنا، اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنا، تو لمبی لمبی نسلیں پڑھنا، اس میں لمبی لمبی صورتیں، جیسے ابھی کاروباری میں آیا تھا موریتانیہ کا کہ وہ بچہ آیا اور کہنے لگے آپ بڑی بڑی داڑھیوں والے بڑی بڑی عمروں والے ہیں، پڑھتے چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، عجیب بات تو روشنی پڑی وہاں تو کیسے ماں کی گود سے بچہ حفظ کرنا شروع کرتا ہے. جتنے وہ لوگ اسباب سے دور ہیں اتنے ہی زیادہ، کہ گھر میں کھانے پینے کا کوئی تکلف نہیں ہے، رہائش بھی سادہ ہے، کھانا پینا بہت سادہ ہے، کپڑے بہت سادہ، تو مائیں گودوں سے، جی ہاں گودوں سے ان کو قرآن پاک حفظ کراتی ہیں، اور گودوں سے جو ہے اپنی گود میں احادیث کو ماں جو ہے ان کی تربیت کرتی ہیں، احادیث کے حافظ ہوتے ہیں، جیسے کہ قواعد میں آپ لوگوں نے سن لی. تو اس طرح تہجد پڑھنا اور پھر دعا کرنا آدھا گھنٹہ تو ہر کم از کم ایک مسلمان کا دعا میں لگنا چاہیے. یہ دعا بہت بڑی طاقت ہے، قوت ہے کہ اللہ سے راز و نیاز کی باتیں، اپنی ساری باتیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا، اللہ کی مدد کو لینا. تہجد کا وقت ایسا وقت ہے کہ آسمان دنیا پر ندا ہوتی ہے، کوئی مانگنے والا اس کو عطا کروں، ہے کوئی مقصد چاہنے والا اس کی مدد کروں، یہاں ہے کوئی سوال کرنے والا جس کے سوال کو پورا کیا جائے. تو یہ تہجد کا اہتمام ہے، اس طرح قرآن پاک کی تلاوت کا بھی اہتمام، قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام. جو استاد ہیں وہ تو کم از کم 3 پارے الحمدللہ ایسے بھی آج کل بھی لوگ موجود ہیں کہ 10 پارے بھی پڑھ لیتے ہیں, اور بعض لوگوں کے بارے میں سننا ہے 15, اور بعضوں کا یہ بھی ہے کہ بعض مواقع پر وہ پورا قرآن بھی ایک دن میں ختم کر لیتے ہیں. تو یہ تو اصحاب کرام, باقی جو نازہ پڑھے میں ایک پارا تو ہمارا ہو. اور سب سے بہترین وقت طالب راج بانا جا صاحب رحمۃ اللہ منصور بھاجی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ تہجد کے وقت میں قرآن کو ہاتھ میں لے کر اور آنکھوں سے قرآن کے نقوص کو دیکھ کر زبان سے اللہ کے کلام کو دہرانا, اگر کسی کو تکلیف کا ڈر نہ ہو تو اتنی آواز سے کہ کانوں تک اس کی اپنی آواز جائے, یہ اللہ کے قرب حاصل کرنے کا بہت قوی ذریعہ ہے. ابھی اذان سے پہلے, فجر کی نماز سے پہلے پہلے ہماری تہجد, ہماری دعا, قرآن پاک کی تلاوت, اور اسی طرح جو ہے تسبیحات ہماری, جی ہاں تسبیحات یہ ہماری پوری ہو جائے. یہ اللہ کا ذکر صرف یہ تو بیٹھ کر سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر, یہ تو زبان کا ذکر ہے. ذکر تو یہ ہے کہ اللہ کا دھیان 24 گھنٹے ہو, میں اللہ کا بندہ ہوں, اللہ میرے معبود اور رب ہیں, اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں, اللہ میرے ساتھ ہیں, اللہ کی کیا چاہت ہے, اللہ کیا چاہتے ہیں, اس کا کیا حکم ہے, اور اس حکم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے پورا کیا. تو اس لیے اللہ کے حکم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر لگنا یہی سب سے بڑا ذکر ہے. اس لیے جو دعائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بتائی ہیں, ہر عمل کہ بستر پر یا سونے کے لیے تو اس وقت کی دعا ہے, اور حتیٰ کہ اگر رات کو کوئی خواب دیکھا, گھبراہٹ ہوگی اور نیند اچاٹ ہوگی اور انسان ڈر گیا تو اس وقت کی بھی دعا ہے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور سے آ کر عرض کیا, حضور نے دعا بتائی کہ خالد بن ولید جیسے راتوں کے خوابوں میں سے گھبرایا جاتے تھے, حضور نے دعا بتائی, وہ دعا شاید تو خالد میں لکھی ہوئی ہے, حضور جب ان نے دعا پڑھی تھا 3 دن نہیں گزرے اللہ نے میرا سارا ڈر ختم کر دیا. اور بھائی جب آپ بھلے ان پر ہو کر الحمد للہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور, دعا ہے, کھانا کھانے کی دعا ہے, ان دعاؤں کا اہتمام, بیت الخلا جانے کی دعا ہے اور بیت الخلا سے نکلنے کی دعا ہے, گھر میں داخل ہوئے اس کی دعا ہے, گھر سے نکلنے کی دعا ہے. تو بھائی ان دعاؤں کا اہتمام, یہ دعائیں یہ مومن کا ہتھیار ہیں کہ جو گھر جو انسان گھر میں داخل ہوتا ہے اور جو دعا بھی بتائی تھی, جی ہاں اللہ سے وخیر المولدی وخیر المخرجی بسم اللہ علینا بسم اللہ خرجنا واللہ ربنا توکلنا, کہ جو بسم اللہ پڑھ کر گھر میں داخل ہوگا تو شیطان آواز دیتا ہے لوگ اپنے شتروں کو کہ تمہارا اس گھر میں کوئی رات گزارنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے, اس نے اپنے گھر کو اللہ کے نام نام لے کر حفاظت میں کر لیا. کھانے کے وقت آتا ہے تو کھانے کے وقت میں وہاں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے, اور جو مسلمان بسم اللہ پڑھ لیتا ہے تو پھر وہ اس کھانے میں شریک نہیں ہو سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور کھانا کھا رہے ہیں, صحابہ بھی, ایک بچی دوری نہیں آئی اور اس نے ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا, کہ دیکھو شیطان تمہارے ذریعے سے تو نہیں آ سکا اس کھانے میں, اس بچی کو اٹھا کر لایا اور یہ بچی دوڑتی ہوئی آئی اور اس نے ہاتھ ڈالا, میں نے اس کے ہاتھ کو پکڑا اور شیطان کا ہاتھ بھی اس کے ہاتھ کے ساتھ میرے ہاتھ میں ہے. فرمایا بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ. تو بھی دعاؤں کا اہتمام اور بچوں کو وہ سکھانا, یہ ذکر میں قرآن پاک کی تلاوت, اور یہ خدمت بھی ہے, خدمت بھی ہے اپنے سارے کام خود کرنا. اسی طرح اپنے گھر میں, ہمارے گھر جو ہیں وہ ہماری مسجد کی شاخ ہوں, گھروں میں بھی اعمال زندہ ہوں, جیسے بات آئی ہے اللہ نے اس امت کے ہر فرد کو اس محنت سے نوازا ہے, مرد بھی عورتیں بھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت دی, حضرت خدیجہ نے عرض کیا ہے اللہ کے رسول انت اول من یدعو وانا اول من یستجیب, سب سے پہلے آپ مجھے دعوت دے رہے ہیں اور سب سے پہلے میں آپ کی دعوت کو قبول کرتی ہوں, اور دعوت قبول کرتے ہی اس دعوت کو پھیلانا شروع کیا. سب سے بہت بڑی تاجرہ تھی, بہت زیادہ مال تھا, گھر میں نعمتیں ہی نعمتیں تھیں, لیکن کلمہ پڑھ کر دعوت میں جو لگی اور دعوت میں بھی مال خرچ کرنا شروع کیا, تو ایک موقع ایسا آیا کہ خدیجہ کے گھر بھی فاتح کی نوبت آ گئی, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے بیت اللہ کی طرف کعبہ کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں, جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے, اے اللہ کے رسول آج آپ کا رب آپ کی بیوی خدیجہ کو سلام کہہ رہا ہے اس فاتح کی وجہ سے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث ہے آپ کی کہ مردوں میں سے تو بہت سے مرد کامل ہوئے, سارے انبیاء کمال والے تھے, اور انبیاء کی پہلی صفوں میں جو مدد کرنے والے ہیں وہ سارے کمال والے, لیکن عالم کی عورتوں میں صرف کمال کو 4 ہی عورتیں پہنچی ہیں, ایک آسیہ بنت مزاحم جو فرعون کی بیوی تھی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائی اور فرعون نے ان کو کیسے تکلیفیں دی لیکن ایمان کو نہ چھوڑا، بلکہ ان کو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے حضرت خدیجہ سے جو انتقال کر فرمایا ہے خدیجہ جنت میں جب جاؤ تو اپنی شوکن کو میرا سلام کہنا، اے اللہ کے رسول آپ میری شوکن کون سی ہے؟ سب سے پہلے آپ نے مجھ سے نکال کیا کہ جنت میں جاؤ گی تو آسیہ بنت مزاحم کو وہاں پاؤ گی، اللہ نے اس کی قربانی کی برکت سے ان کو یہ درجہ دیا کہ اس نے فرعون کے محل اور مصر کی ساری آسائشوں کو ایمان کے لیے چھوڑا تو اللہ نے جنت میں اس کو میرا ساتھی بنا دیا۔ جی ہاں، تو فرمایا آسیہ بنت مزاحم فرعون کی بیوی اور مریم بنت عمران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ اور خدیجہ بنت خویلد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ام المؤمنین اور میری بیٹی فاطمہ بنت محمد، یہ چار عورتیں کمال کو پہنچی۔ اس لیے بھائی گھر اللہ نے مشورات کو بھی اس کا ذمہ دار، تو گھر میں بھی یہ اعمال زندہ ہو، گھر میں یہ فکر زندہ ہو۔ جیسے بات آئی کہ عورتیں جب ان کو ان کی ذمہ داری کا، جب ہم اپنے گھروں میں جائیں گے اور ان کو سمجھائیں گے مشورات کو اپنے ساتھ لیں گے کہ ذمہ داری مردوں اور عورتوں کی بھی ہے فضائل، اور اس میں سب سے زیادہ ہمارے حسن اخلاق کہ سب سے زیادہ ہمارے حسن اخلاق کا جو مستحق ہیں ہمارے گھر والے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا اور بہترین اخلاق والا ثابت ہو، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے جو ہے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں۔ جیسے گھر میں داخل ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ سے پوچھا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے تھے تو کیسے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آتے کان رحاظن بسامن، مسکراتے ہوئے اور ہنستے ہوئے آتے تھے۔ جی ہاں، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فکر اور غم، صحابہ کرام کہتے ہیں کبھی بھی ہم نے زور سے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، کانا دائماً فکرت متواصل الاحزان، ہمیشہ آپ فکر مند رہتے اور مسلسل غمگین رہتے تھے۔ یورا وادیوں و رائحہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت غم کی وجہ سے چین نہیں آ رہا، تو جاتے آتے چلتے پھرتے دیکھا اور راتوں کو جہاں تعجب میں روتے ہوئے اللہ کے سامنے دیکھا۔ لیکن جب گھر آ رہے ہیں تو گھر میں جو مسکرات ان کے لیے کر رہا تن ہو بس سامن، اور ایسے اچھے اخلاق کہ اگر رات کو دیر سے آنا ہوتا تو دیوار یا دروازہ اس کو اتنی آہستہ سے کھولتے تھے کہ اگر کوئی سو رہا ہے تو اس کی جواب نہ جائے، اور سلام بھی ایسے کرتے تھے کہ اگر کوئی جاگ رہا ہے تو سلام سن لے، اور اگر نیند میں ہے تو ان کا سلام کرنا اس کی نیند میں خلل نہ ڈالے۔ اگر گھر میں آ کر ہمارے ساتھ گھر کے کام کاج میں ہاتھ بناتے تھے ہمارا، جی ہاں، لیکن جب اذان ہوتی تھی تو پھر ایسے جیسے کہ ہمیں جانتے ہی نہیں۔ تو اس لیے میں گھر میں بشاشت کے ساتھ مسکراتے ہوئے چہرے سے داخل ہونا، گھر والوں کو اس ذمہ داری کا احساس دلانا، دعاؤں کے ذریعے وہ اس کام میں حصہ لے سکتی۔ ایسا تو فرمایا کرتے تھے کہ وہ عورتیں بھی اپنے آپ کو جب سمجھے کہ ہم دوسرا سن کی امت میں ہماری ذمہ داری، تو وہ ذکر اور دعا کے ذریعے آقا ڈھونڈتے ہوئے گھر کے سارے کام کاج کرتے ہوئے دعا کر سکتی۔ جیسے مذاکروں میں بات آئی کہیں کبھی اجتماع ہو گھر والوں کو بتایا تو وہ دعاؤں میں لگ جائیں، ہاں، اور جب یہ رائے کا اجتماع یا جوڑ اس میں روزے رکھنا اور اس میں جو ہے اعتکاف کرنا اللہ سے دعائیں مانگنا اس کے لیے تو اس میں شریک۔ ہمیں گھر میں یہ فکر ہو کہ ہمارے گھر کا ہر فرد بھی دیندار اور دین کا داعی کیسے بن جائے، اور گھر کی تعلیم ہے، گھر کی تعلیم میں یہ جو ہے احادیث کا پڑھنا پڑھانا ہے، اور گاہے بگاہے چھ نمبروں کا مذاکرہ ہے، اور بچوں کی دینی تربیت کہ ہر بچے کو فطرت اسلام پر پیدا کیا جاتا ہے، اور یہ امانت ہے ماں باپ مسلمان کے پاس اللہ کی کہ اللہ نے اس بچے کے ذریعے خوشی دی۔ ہر بچے کو فطرت اسلام پر پیدا کیا جاتا ہے، ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بچے کی دینی تربیت کرے، فا بابا ہو اور یا نسرانی ہے اور یا مجسانی، کہ ماں باپ اس کی ذہن کو بدلتے ہیں، یا جو ہے یہودی ذہن والا بنا دیتے ہیں یا نصرانی ذہن والا بنا دیتے ہیں یا مجوسی ذہن والا بنا دیتے ہیں۔ اس لیے بھائی ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں امت کا ہر فرد بچہ بچہ حضور کی محنت والا ہے، حضور کی فکر والا ہے، حضور کے غم والا ہے۔ اس لیے بچپن ہی سے، اس لیے کہتے ہیں ماحول، جیسے شروع میں عرض کیا گیا، دین پر چلنا، دین کو سیکھنا سمجھنا اور دین کی محنت کرنا، یہ ماحول کے ساتھ ہے۔ تو گھر کا ماحول ایسا دیندار ہو، جیسے کوئی عربی گھر میں بچہ پیدا ہوا بغیر کسی اضافی محنت اور بغیر کسی سوچ کے، وہ بچہ خود بخود ماں باپ اور بہن بھائی اور ماحول سے ایسی عربی فصیح زبان سیکھتا ہے کہ دوسری زبانوں والے سالوں لگا جاتے ہیں ویسے بچے ویسے عربی نہیں بول سکتے. اسی طرح جو بھی زبان ہے تو فرمایا گھر میں تقوی کا دین کی فکر کا ماحول ہوگا تو بچہ خود بخود اس کے لیے بھی گھر کے ماحول کو پاکیزہ رکھنا, یہ گھر کے ماحول کو پاکیزہ رکھنا اللہ کی نافرمانیوں سے پاک رکھنا. مائیں جو ہیں نیت مائیں جب ہم لوگ اسی وقت سے جی ہاں قرآن پاک کی تلاوت دعائیں اور پاکیزگی کا اہتمام اور باوجود بچے کو دودھ پلانا, اسی لیے سب سے پہلے جو بچے کے کان میں اللہ اکبر اللہ اکبر یہ ایسی اذان ہے کہ اس کے فوراً بعد نماز نہیں, ایک کان میں اذان ایک کان میں یہ ہے اقامت. تو کتنے اونچے کلمات ہیں, کتنی بڑی یہ دعوت ہے انسانیت کے لیے, اس کی کتنی طاقت ہے کہ جب مؤذن اذان دیتا ہے اور اللہ کی وحدانیت کو حضور کی رسالت کو دین میں کامیابی کو بتلاتا ہے تو اس کی ایسی طاقت جو شیطان اور اس کے چہرے جو ساری انسانیت کو گمراہ کرنے پر لگے ہوئے ہیں اللہ کے سامنے قسم کھا کر آیا تو اتنے بڑے تدبیر والا وہ اذان کے کلمات کو سن نہیں سکتا جہاں جہاں سزاؤں میں اور ان کے اوپر تک آواز جاری اس جگہ چلا جاتا ہے جہاں یہ آواز نہ پہنچے. آواز کی سزاؤں میں وہ جی نہیں سکتا, وہ ٹھہر نہیں سکتا اور جو ہی اذان ختم ہوئی پھر نیچے آ جاتا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ 100% اگر یہ امت مسلمہ دعوت والی بنے تو اللہ اپنی قدرت سے شیطانی قوتوں کو ختم فرما کر ہدایت کی ہوائیں چلا دے. اب اس بچے کے کان میں اذان کہی جا رہی ہے, یہ بچہ ہے یہ تو نہ بول سکتا ہے نہ سمجھ سکتا ہے نہ چل سکتا ہے, لیکن نہیں جب انسانوں کی بنائی ہوئی یہ مشینری ایک بٹن دبانے سے سارے مناظر اس میں آ جاتے ہیں تو اللہ کی بنائی ہوئی یہ مخلوق انسان سب سے عظیم اس کے کان کے ذریعے دل تک جو کلمات پہنچے ہیں اسی پر اس کی زندگی کی یہاں بنیاد ہوگی. تو اذان کہلوائی جاتی ہے, تدبیر کہلوائی جاتی ہے اور موت مرنے کے بعد اب نماز ہے, ایسی نماز ہے جس سے پہلے کوئی اذان نہیں. تو کیا مطلب کہ اذان اور نماز کے درمیان کا جو وقفہ ہے, جیسے ہم مسجدوں میں اذان ہوتی دکانیں بند ہو رہی ہیں دفتر بند ہو رہے ہیں کھیتوں کو چھوڑا جا رہا ہے اور ماشاء اللہ پکے پکے نمازی اپنے سارے کام کو چھوڑ کر مسجد کی طرف جا رہے ہیں, بھائی اذان ہو چکی ہے نماز ہونے والی ہے, تھوڑی سی زندگی میں ہم آخرت کی تیاری کر لیں. تو اب بچے کے ہر کام میں اذان دلوائی جاتی ہے, اب اس بچے کو مائیں بسم اللہ کر کے دودھ پلائیں اور جب یہ بولنا شروع کرے تو سب سے پہلے اللہ کا نام سکھائیں, اللہ کا نام. الحمدللہ جو دیندار گھرانے ہیں تقریب میں وقت لگا بہت سے نے بتایا کہ یہ 3-4-5 مہینے میں جب بچے کے سامنے اللہ اللہ اللہ کہا جائے تو بچے کی زبان پر بھی اللہ جاری ہو جاتا ہے. کتنا بڑا نام ہے, جب کوئی نزیر بولنے لگے تو سب سے پہلے اس کو لا الہ الا اللہ یہ کلمہ سکھائیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. گھروں میں پہلے جو تایا چاچا دادا ہوئے ہوتے تھے تو ان کا کام یہ ہوتا تھا کہ بچوں کو لینا اور ان کو یہ کلمہ سکھانا, اور شروع میں تم کون ہو جواب ہم مسلمان ہیں, تم کس کی امت میں ہو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں, یہ دنیا کی بنیادی باتیں. تو مسلمان بچے کی تربیت اور تعلیم اور علم ماں کی گود سے شروع ہوتا ہے اور گھر سے شروع ہوتا ہے. تو وہی گھر والوں کو ہم دھیان بنا کر ان کو اس بات پر آمادہ کرنا اور بچوں کو تربیت, اور پھر بچے کے جو کپڑے پہننے ہیں سنت کے مطابق, اس کے بال اور ناخن تراشنے ہیں سنت کے مطابق, اور جب بچہ کھانا شروع کرے تو دعاؤں کا سکھانا, ان ساری دعاؤں کا سکھایا جائے. اب یہ کہتے ہیں جی یہ تو بچہ ہے اور یہ تو مکلف نہیں ہے, اس کو چاہے جیسے چاہے, نہیں یہ مکلف نہیں ہے لیکن ماں باپ کی ذمہ داری ہے, کیونکہ اگر غیروں کے طریقے اور غیروں کا لباس اور غیروں کی شکل یہاں شباہت یہ بچے کی بنیاد پہ اثر بنے گا, بچے کی جو بنیاد قائم ہو رہی ہے اس پہ اثر انداز ہوگا, اس لیے ماں باپ کے ذمہ ہے. اور بچپن میں دعائیں سکھا دینا, اور جب بچہ 7 سال کا ہو تو 7 سال کی عمر میں اس کو نماز کا عادی بنانا, 10 سال کی عمر ہو جائے تو بچہ پورا نماز والا. تو گھر کے اعمال میں بھائی تعلیم ہے اور گاہے بگاہے 6 نمبروں کا مذاکرہ ہے. 6 نمبروں کا مذاکرہ اس لیے ہے کہ ہر شخص گھر کا ہر فرد جو ہے وہ دائی بن جائے, کیونکہ ہماری دعوت 6 نمبروں میں ان 6 نمبروں کی صفات حاصل کرنے میں اور ان صفات کو اپنے اندر لانے میں دین پر چلنے کی اور دین کی محنت کرنے کی استعداد پیدا ہوگی. اس لیے گاہے بگاہے 6 نمبروں کا مذاکرہ, اور بھائی ہم نے یہ صفات ایمان والی صفت اور نماز سب سے پہلے نماز ہماری نماز ایک بہت بڑا عمل ہے, نماز میں یہ صفات, نماز کا عبادت پر انسان بہت جلدی آ جاتا ہے, سروزہ بنایا اور نماز پر حاضر. تو اگر نماز میں, نماز ہماری ایمان والے اللہ کے یقین کے ساتھ ہے کہ نماز پر اللہ دنیا آخر کے کام بنائیں گے, نماز پر ہمیں پالیں گے. اب جتنے وعدے سنے ہیں وہ سارے نماز پر پورے ہوں گے. اور نماز میں اس بات کی مشق کرنا کہ ہماری نماز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی. اور ہم جو تعلیم میں بیٹھتے ہیں کہ فضائل اللہ کے وعدے جو احکام پر ہیں ان احکام کو, ان فضائل کو سنیں تاکہ ہمارے اعمال میں جان آئے اور ہم شوق سے اور ان کے وعدوں کے یقین کے ساتھ ہم نماز پڑھیں, ہماری نمازیں شاندار اور جاندار بنے. تو فضائل کے شوق میں نماز ہو, اور پھر جو علم کی احکام ہیں احکام کے ساتھ مقید ہماری نماز ہو. ہمارا سارا ہر عمل نماز کا وہ اللہ کے حکم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو, اور اللہ کے دھیان کے ساتھ نماز ہو, اور اسی طرح اخلاص کے ساتھ نماز ہو, اور نفس کے مجاہدے کے ساتھ نماز ہو. تو کہتے ہیں سب سے پہلے یہ صفات اس نماز میں آئیں گی, کیونکہ نماز کی طرف انسان بہت جلدی کا متوجہ ہوتا ہے, اور پھر نماز سے پھر سارے اعمال میں یہ صفات آئیں گی. اور جب سارے اعمال انسان کے ایمان کی بنیاد پر ہوں, حضور کے طریقے پر ہوں, فضائل کے شوق میں ہو, اور مسائل کی پابندی کے ساتھ ہوں, اللہ کے دھیان کے ساتھ ہوں, اور مسلمانوں کی حقوق کی ادائیگی کی رعایت کرتے ہوئے اعمال ہوں, ان اعمال کا ثواب پھر کوئی اور نہ لے جائیں, اخلاص کے ساتھ ہوں, نفس کے مجاہدے کے ساتھ ہوں, تو ہماری پوری زندگی جو ہے وہ دین والی بن جائے گی. پوری زندگی نماز کے ذریعے پوری زندگی میں تبدیلی آئے گی. اس لیے کہتے ہیں نمازوں کا بہت اہتمام ہو. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, کہ نماز بے حیائی کے کاموں سے اور گناہوں سے روکتی ہے. واستعینوا بالصبر والصلاۃ, کہ جیسے ہمارے گھر ان کی بناوٹ ایسی ہوتی ہے کہ بے تازہ ہوا کا آنا جانا یہ اس کا انتظام ہو, گھٹن پیدا نہ ہو جائے, بیماریاں نہ آ جائیں, تو اسی طرح یہ نماز انسان کے اندر سے ساری برائیوں اور رذائل کو نکال دے گی, بشرطیکہ یہ نماز ہو, اور ساری خوبیاں اس نماز کے ذریعے جو ہے انسان کی زندگی میں آ جائیں گی. تو اس لیے نمازوں کو بنانا ہے, اپنی نمازوں بچوں کو بھی اس بات پر لانا ہے. تو اس کی کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. ایک شخص اسلام میں داخل ہوئے, اسلام میں داخل ہو کر جو پرانی چیزیں تھیں وہ ان میں تھی. صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول, فلاں شخص نماز بھی پڑھتا ہے اور نماز پڑھتے ہوئے فلاں کام بھی کرتا ہے. انہوں نے فرمایا نماز پڑھ رہے جی ہاں, اس کی نماز ان قریب ان کی ساری چیزوں سے روک دے گی. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ الحمدللہ نماز کی وجہ سے ان کے سارے جو ہیں وہ جو باتیں تھیں وہ سب دور ہو گئی, اور بہت اچھا ان کا اسلام ہو گیا. اس لیے بھائی نمازوں پر بھی محنت کرنا, نماز کا اہتمام, اور گھروں میں جماعت. اب گھروں میں جماعت کے اہلی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم فرمایا کرتے تھے کہ ہم گھر میں نماز کی جگہ بنائیں. تو تھوڑی سی جگہ, حالانکہ ان کے چھوٹے چھوٹے حجرے تھے, اس میں بھی نماز کی جگہ, اور نماز کی جگہ بنا کر اس کو پاکیزہ رکھیں, اور پاکیزہ رکھ کے اس کو خوشبودار رکھیں. تو بھائی الحمد للہ اب ہمارے بڑے بڑے گھر ہیں, تو ایک مسلط بیت ہونا چاہیے جہاں نماز کی جگہ ہو, چٹائیں بچھی ہوئی ہوں, قرآن پاک رکھے ہوئے ہوں, تسبیحات اور فضائل اعمال کی کتابیں جو بار بار آیا کن کتابوں سے تعلیم کرنی ہے وہ رکھے ہو, وہ جو ہے اس میں رکھا ہوا ہو, تاکہ تو جب بھی کوئی عورت فارغ ہو تو وہاں اس مسلم بیت میں آ کر تسبیح شروع کر دے, دعا شروع کر دے, نفل شروع کرے, اپنی انفرادی تعلیم. جیسے ہم اجتماعی تعلیم کا اہتمام کرتے ہیں ایسے ہی انفرادی تعلیم کا بھی اہتمام ہو. انفرادی اعمال میں سے ہے جو کتاب کو لے کر پڑھیں تو مسلل بیت ہو. اسی طرح ہمارا گھر جو ہے اس میں محنت چالو ہو. تو بھی اب ہماری جو نئی تعمیرات ہو رہی ہیں اس میں ایسی جگہ بنائی جائیں کہ آنے والی مستورات کی جماعت کی ہمارے گھر میں گنجائش ہو. اس کے لیے کوئی کمرہ بنا لیا, کمرے کے ساتھ دو وضو کی جگہ اور دو بیت الخلاء تاکہ آسانی ہو, اور جماعتوں کو ہم اپنے گھروں میں ٹھہرا سکیں, ایسا کوئی نظام بنایا جائے. جی ہاں, تو یہ گھروں کے اعمال میں, تو گھروں میں تعلیم بھی ہو, دعوت والا ماحول بھی ہو, نمازوں کا اہتمام بھی ہو, اور راتوں کو اٹھنے کا بھی گھروں میں اہتمام کیا جائے, بچوں کی دینی تربیت ہو. بچہ جب شور کی ہو تیس ڈھائی تین سال میں تو وہ سمجھتا ہے چیزوں کو, اس وقت ایمانی بول بولے جائیں, جی ہاں ایمانی بول. بچہ کہہ رہا ہے میں بیمار ہوں, تو بیمار کرنے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ہے. شفا, شفا دینے والے اللہ ہیں. مجھے بھوک لگی ہے, بھوک کس نے بھیجی؟ اللہ نے بھیجی ہے. اور کھلانے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ہے. مجھے کپڑے کی ضرورت ہے, تو پہنانے والے کون ہیں؟ اللہ ہیں. یہ ایمانی بول ہے, اس سے بچے کا ایمان بنے گا اور اعمال کی طرف متوجہ کرنا. جیسا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نے فرمایا, اے ابو ہریرہ یا رسول اللہ میں بیمار ہوں, تو کھڑے ہو جاؤ اور کھڑے نماز پڑھو, نماز میں اللہ نے شفا رکھی ہے. تو اس طرح گھر میں اعمال کے ذریعے اپنی حاجات کو پورا کرنا, اس کا ماحول بھی بنانا ہے. جب بھی کوئی حاجت ہو تو دو رکعت نماز نفل پڑھی اور نفل پڑھ کے اللہ سے مانگا. جی ہاں, اس کا. اور اسی طرح جب دعوت کے لیے جو رشتہ داروں میں ملنے جانا ہو, ہم تو جہاں بھی جائیں داعی بن کر جائیں. جی ہاں, دھاروں کو بدلیں. جہاں دنیا کی باتیں ہو رہی ہیں, لوگوں کو ہماری دعوت مخلوق سے اللہ کی طرف اور اسباب اور اموال سے اعمال کی طرف اور دنیا سے آخرت کی طرف. جو مستورات ملنے آتی ہیں ان کو بھی دعوت دی جائے. مستورات جو پہلے سے جہاں جانا ہے وہاں جہاں دعوت دی جائے. اور صلہ رحمی والا سلوک, جہاں رشتہ داروں سے صلہ رحمی اور نرمی والا سلوک. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے علی میں تمہیں اولین اور آخرین کے بہترین اخلاق نہ بتاؤں؟ یا رسول اللہ ضرور بتائیے. فرمایا, اصبر علی ما اصابک, جو ناگواری پہنچے اس پر تم صبر کرو. اعف عمن ظلمک, جو تم پر ظلم کرے اس کو معاف کرو. واحسن الی من اساء الیک, جو تمہارے ساتھ برائی کرے اس کے ساتھ اچھائی والا معاملہ کرو. سل من قطعک, جو تم سے توڑے اس کے ساتھ جوڑنے کی بات کرو. واعط من حرمک, جو تمہیں محروم کرے اس کو عطا کرو. اس لیے بھائی ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنا. صلہ رحمی ہے, رشتہ داروں سے اچھا سلوک ہے, اور ان کی مجلسوں میں جانا تو ان کی مجلسوں میں جانا دعوت کی نیت سے, دعوت دے کر جہاں ان کو اللہ کے راستے میں اس محنت پر اٹھان جہاں کھڑا کرنے کی کوشش کرنا. اور گھروں میں بھی راتوں کے اعمال کو بھی زندہ کیا جائے بھائی. عورتوں کے لیے بھی اگر نمازوں کا نظام الاوقات بنا لیا جائے, جماعت تو نہیں ہوتی لیکن ساری عورتیں ایک وقت میں اکٹھے ہو کر اپنی اپنی نماز پڑھیں گے, تو اس سے اعمال قابو میں آ جائے گا. فجر کے بعد ایمان یقین کی بات ہو جائے, مثلا مثال کے طور پر ظہر کے بعد تعلیم ہو جائے, اور جہاں عصر کے بعد ذکر اذکار کوئی مذاکرہ ہو جائے, اور جو کوئی وقت ہو ایک وقت میں مشورہ ہو جائے. اکٹھے مستورات اپنی جہاں اپنی اپنی نماز ایک وقت میں پڑھ لیں گی تو اعمال کا کرنا آسان ہوگا. اسی طرح بھائی مشورات کا اللہ کے راستے میں نکالنا بھی ہے. سال میں تین سے روزے یا چار کم از کم سے روزے, چار یا تین سے روزے اللہ کے راستے میں نکلے. www.attableek.com, the reviver of